uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na itt vagyunk 6 óra után 10 perccel. Holnap ilyenkor már öcsém. Logni Fox! Istenem, te várom már! Logni! Holnap ilyenkor már. Egy picit várom. És egy picit nem. Nyilván azért mielőtt túléljünk rá. Nem. Azért ezek jók, ezek a kis aktivitások azért. Valójában őszintén az a lista eléggé kecsegtető. Amit itt már felolvastunk a napokban egy párszor, meg még fel is fogunk ma is olvasni, az az ajándéklista azért nem rossz. Tehát, hogyha boldogat tegyük a hallgatókat, meg örömet szerezhetünk egy pár embernek így közvetlenül karácsony előtt. Így van. Kicsit előrébb hozva a karácsony, azt szerintem jó másfél dolog. Másfél hónap, itt van. Ezért én simán lefagyasztom a tökömet. Egyébként nem fogod. Szóval én azt látom, hogy egészen barátságos idő lesz. Igen. Nem, ma sem, ma reggel sem volt hideg. Mondjuk nem éreztem, meg garázsba mentem, de szerintem megkockáztatom, hogy nem volt. Aha. Már várom a pillanatot. Kinézve azt látom, hogy nem fáznak. A stúdióból, és bocs! Bocs! Elnéztünk. Kinéztem az autóból, a meleg autóból, és azt látom, hogy nem fáznak a busz megállóban, és eszembe jutott, hogy akkor te se fogsz fázni holnap. Nem láttam összebújó, fázó embereket, mindenki állt. Nem állt senki ott táblákkal, amikre azt fölírva, hogy fázunk. Igen, vegyél föl, Pali, vigyél el, nem voltak ilyen táblák, mint a nagy hidegben, úgyhogy igazából azt hiszem, hogy nem fogsz fázni, mert hát holnap csak hét után kezdődik a lógás, addig meg már az első sugarak hát megmelegítik a helyét. Így van, megszokom már a hideget. Csak mondom, hogy a nap az egyébként a West End mögött megy végig, tehát te tutin árnyékban vagy tízig. Igen, kicsit megmelegszel, hogy fölmászol a tetejére, és így kidugod a kis kezeidet az épület fölé. Fölmegyek nyugati téri felüljára, amíg még van. Így van, megmelegszel, és utána visszajössz. Egyébként meg azért jó a dolog, érted, mert kijössz nyilván az ajándékért. Ugye, igen. Nagyon sok van, de ha így logikusan gondolkodsz, akkor kicsit benne van az agyadban, hogy nem biztos, hogy beleférek a keretbe, hogy nyerni fog. De ekkor eszedbe jut, hogy az, hogy a Jani lóg, azért meg mindenféleképpen kimegy. Már megéri. Érted? Ennyi. Igen. Igen, úgyhogy duplájuk. Úgyhogy holnap veszem főbejárat. Így van. Ott kezdünk, és hát ugye gyertek, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok ajándékunk van, majd mondom, de annyiszor mondtam, hogy már szinte én nem is azt mondom, hogy unom, de rengetegszer mondtuk, de mondjuk majd még, hogy... És ha én külföldön voltam, tegnap előtt meg előtte, akkor te jönnél a kitelepülésre. És most itt ülök, érted? Tegnap nem lehet veled kicseszni. Akkor te most szájtát valgatod. Azt se tudod, mi van, azt se tudod, hol van. Érted? Azt se tudod, mi van, azt se tudod, hol van, veszem főbejárat, a mosógép, mosogatógép, bicikli, 100 000, 200 000 készpénz, Xbox, nagy okos tévé, kisebb okos tévé. Gyerekek, annyi mindenünk még van. Kisebb okos tévé. Tehát ennyi kitelepülésen nem szokott lenni, komolyan mondom. Tele vagyunk ajándékokkal, úgyhogy tényleg érdemes odajönni. Ez egy ilyen előkarácsonyozás. Tehát gyertek, és legyünk együtt, nyerjetek sokat, röhögünk. Erről szól az egész mindenki. Ha szerencsétek van, akkor tényleg azt nyerjetek, amit szeretnétek. Én majd igyekszem levenni azt, amire mutatnak. Bár maximális szélők és 44 km/h. Ne, lakunk 2-5 literes vizes bödönt a zsebedbe, úgyhogy hogy a kötél végére. Igen, lesz rajta egy kis ballaszt. Ide egy hallgató, na ez jó nap lesz, Balázs már reggel 6 óra 12-kor arcoskodik. Mi? Hogy azt mondom, hogy kinéztem a megállóba, és nem láttam fázó embereket a melegkocsiból. Gondoltam, hogy fölösleges a hármas ülésfűtés, és egyesre kapcsoltam csak. Jó, és mert láttam, hogy az emberek nem fáznak. És most üzenj valamit a velencei polgármesternek. Ne, alig tudtam csitítani a közhangulatot. Hát képzeld el, hogyha így is bort küld, akkor... Hát... Nézze, figyelj, engem szeretnek, tudják, hogy ez... Én ilyen vagyok, de valahogy ettől mégis szerethető vagyok. Nézd meg, hát 20 éve nem sikerült megutáltatnom magam, pedig olyanokat mondok, és nézd meg, hát már komplet, már egységek fordulhattak volna ellenem, és mégis komplet országrészek, és mégis szeretnek. Egy tömegközlekedéssel rájönni. Hát a közvéleménykutatások, az eredmények, a díjak nem ezt igazolják, úgyhogy... Attól függ, melyik közvéleménykutatás? A saját közvéleménykutató? Hát is igaz, hogy nem mindegy. Csak azt hallja meg, aminek körül, érted? Ebben az országban azért komoly hagyományai vannak. Velvet szavazás, mit tud, ez az. A kutatás, akkor... Lehet rá szavazni? Ne volt, hát most, melyik célom a legnépszerűbb. Ugye a Forbes lista alapján, ők ugyanazok a neveket földobták. Ja. Majka, Tilla, Hajós, mi ördög, mindenki. Hát nem kell mondanom, hogy Kassa, mi mindenki. Fönn volt, aki az első 20 volt a Forbes listán. A Forbeson te nem első volt. Első most volt? Első voltam, most igen. Volt első. És ők ugyanazt a listát földobták, hogy nézzék meg, hogy az olvasók is ugyanúgy gondolkodnak, hogy a Forbes magazin. És ugyanúgy? Fél éve. Forbes. Szóval nem kell aggódni. Hát a Polgi azt tudja, én szerintem a szíveményén tudja, hogy én azt hogy értettem. Hát azért küldött neked Polgi. A szíveményén valahol. Szerintem a szíveményén is egyet értettem. Arra tényleg, de igaza van. Na mit hoztál, mi van a kezedben? Ó, hát figyelj! Na! Az ezt nézd meg! Jani! Várjál, berakok valamit. Add át, mondja csak. Hölgyeim és uraim, a férfiak, aki holnap halált megvető bátorsággal fog lógni majd a Westend oldalán, hogy nektek kikaparja az ajándékokat, bevállalta azt, ami hát szerintem megalázó, de nem érdekes. Nagyon szívesen áll odani. Pókember jelmez, de rendes. Igazi? Szinte egy az egyben ugyanolyan. Ez magáról a pókember. Ilyen emlékszem én is a fímekből. Pont ilyen, ne haragudj. Aha. Öve van, elől a kis mellkas díszítés, és itt van a pók. Aha, ja, azt hittem, hogy egy kicsit, hogy megszaladt a szál. Jó, hát itt hátul vannak. Mutatom. Hátul cipzáros. Mutatom. Nézd meg, legalább mérezd, hogy hozta, jó? Hát ki fogom tömni, milyen zenét. Milyen zenét játszunk reggel. Egyébként milyen zenéket kéne nyomni reggel, igen. Nagyon jó, a magyar pókember. De most mi a veszed, az ötödikedet, hatodik vagy tizenharmadik? Na tizenhárom, nem? Tizenharmadik. Hát, akkor jól mondtam, az angyalföldi pókember. Így van. Az angyalföldi Spider-Man. Angel Land. Figyeljetek, nem fura egy picit, hogy a testakat annak a pókembernek, akire ezt szabták, mert hogy nézzetek csak mekkora felső test. Egyrészt, másrészt meg kicsit hosszabb, mint a lába. Ne törődj vele. Hát fenék még négyszer akkora, mint te. Ne törődj vele. Aláöltöző jégerbe, melegítő alsóba, melegítő fűtőszálas, puma melegítődben, majd felveszed szépen. Ja! Elnézést kérek, a maszkok! Hol a telefonom? Hol a telefonom? Gyűjti, hozd már a telefonomat, így leraktam az asztalra a szerkesztőség szobában. Azt azért mutatom, hogy a pókemberünknek már egyszer sikerült leadni egy pár kilót, mert bevettek. Még ne vedd fel, várj, ezt fölveszem videóra, hogy belebújsz először. Azt a mindenit neki. Csinálunk egy kis rövid videót. A maszkon keresztül lehet levegőt venni, ezt csekkoljuk már. Lehet, két-három milliméteres lyuk van rajta. A nagyon edit Insta közönség. Hallod, de kellemetlen, de nem baj, jó fel, ez. Nevedd fel. És még egy fontos. Mehet. Na most. Ja, most belebújjuk a pókember ruhába. Az átváltozás. Mondjuk a pókember picit gyorsabban csinálta. Azt. Járosom már a maszk. Ja, aha. Alakul. Nagyon jó. Na most az orjukad, az a pont a homlokodon van. Jani, a szemedet... Menni fog ez. Húzd már a helyére. Hát a homlokába. Nem kapsz levegőt? Nézd bele a kamerába, illetve... Ja. Úgy. De arra. Ja, azt is majdnem kivettem a fogamat. Nem láttam a szemednél, van a lyuk, vagy hogy van? Hát nem, az a baj, hogy nem... Húzd lejjebb, húzd nem előrébb. Tudom, biztos van egy ilyen standard, a pókembereknél egy ilyen standard méret, de... Igen, na most nem tudom, azt látod, hogy a lélegző nyílás meg az vagyok, a... meg vagyok, látlak benneteket! Szevasztok! Hú, de király, gyerekek. Holnap találkozunk, ne felejtsétek el, János lógni fog. Ki ne szakítsd azt a drága ruhát? Jani? Azt a ruhát maradjunk ennyibe. Én fizetem, gyerekek, ez az én köröm. Igen, a drágát azt szerintem elfelejthetjük. Mondom. Na jó, van, ne lőjük el, majd holnap megmutatjuk. Pók ennyi most kicsit. Ne oda dugd, az hát a nyugodtan. Az a keze, ne. Jézus. Ennyit előjáróban, a többit holnap. Jó, meglátjátok, hogy néz ki János pókember ruhában. Köszönj el. A világnak annyi, ha meg kell várni, amíg meg felöltözködöm van. Jó. A nagyon drága kis elhanyagolt, ám de ugyanakkor nagyon lelkesen kitartó Insta közönségünknek küldjük majd ezt a kis videót, meg felrakjuk a Facebookra is, úgyhogy lesz egy kis videó, hogy már pókemberek. Szívem, felhúzott majd a cipzárt, hát. Feldrágám, igyekezz, mert New York már lángokban. Nagyon jó. Rohadjon meg, egész New York. Pedig direkt nagy ruhát kértünk. Na? Jó, figyelj, tökéletesen nézel ki. Hát majd az acsival csináljál valamit, mert szinte, így érted, már látod a nyár új blockbusterit magad előtt. Igen, úgy néz ki, mint a Korda Stúdió pókembere kicsit, tehát ugye a magyar pókember. És ahogy látom, egyébként van benne egy kis aerobikos vonal is. Jó, figyelj, legalább tudod, hogy mit kell alávenned, mennyire tág ez a ruha, hogy nézel ki, tehát ez nem árt az, nem árt az. Ez olyan, mint Jane Fonda lábszárvédője. Az nekem is egy picit Jane Fondás, igen. Egyébként az illata alapján is kb. Olyankorú lehet. Női? Ez így van. Női pókember ruha. A húzés az aerobik nagy asszonya. Hát jó, figyelj, ami jó, az jó. Tudod, szoktuk mondani, ez nem van. És van itt ez a ruha is. Na gyere, fölhúzom. Jó, alá tudsz öltözni? Szerintem igen, elég rugalmas anyagból készül. Meg mondom, hogy észrevettem rajta, hogy már párszor bevettek belőle. Valószínűleg az eredeti pókember egy picit testesebb lehetett, mint én. És még egy fontos dolog, hogy a maszk készült egész más anyagból, mint a pókembernek a melvédője, illetve a kesztyű is, tehát háromféle piros van rajtad. Aha. Hát a pókember sorozat is többféle periódusból áll. Hát nem vagy még egy Peter Parker, azért aha. Igen. Szóval, hogy így alakult. Kicsit úgy érzed? Igen, egyelőre még úgy alakult. De azt mondják, hogy angyaföldi pókember, hagyjad már Pestlőrinci Smeagold. Köszönöm szépen. Drágom. Jó lesz ez. Ez ilyen tipikusan egy születésnapos pókember lehet, nem? Vett igen. Le, azt mondom, mert rosszul. Anyika, ha megígértem, hogy jön a pókember, akkor jön a pókember. Itt a pókember bácsi. Hát itt a pókember bácsi, gyere már tesó, gyere már. Csücsölj ide pókember bácsinak ide. Figyelj, és a fejeden ez a fejrész, ez el van repedve hátul? Vagy ez miért van szétnyírva? Az ott szét van nyírva konkrétan. Nem volt elégedett a pókember. Nem, azt szerintem, húzni. Ott az ilyen összepattintós. Ja, pattintós? Azt hittem, hogy eltűnt a színházi ziherejsztő. Volt valami probléma, szerintem az elszámol, és igen. Hova kavartod a Lada kulcsot? Igen, ott valaki bosszúba belevágott egy fiskersollóval. Jó, figyelj, én azt láttam, hogy nem akarod nagyon levenni, szóval... Nem tudom. Nem akarom húzni vele az időt, mert ha ennyi volt föl, akkor mennyire lehet le? Jó, hát figyelj, holnap 3-7-kor öltözés, és webközvetítés, és minden lesz. Annak viszont örülök, Adunk webet? Ó, király gyerekek, van webközvetítésünk is, jó van. Annak viszont nagyon örülök hát, egyébként, hogy mossák egyébként a maszkot, tehát hogy nem kellett nagyon... Annak ott már többen is szállít. Egy hónappal ezelőtt, vagy még két héttel ezelőtt gondoltanul egy pókember ruhába fogsz lógni egy bevásárlóközpont oldalán, érted? Eszedben nem jutott volna, volt egy beteg álmom, azt kicsit tovább gondoltuk, jött igen. Egy szponzor, és már is lógsz egy bevásárlóközpont oldalán. Nyilván pókember jelmezben kell lógni. Most mi? Hát miben más van? Miben más van, hanem pókember jelmezben? Érted? Ez így teljesen beteg. Tehát ez így teljesen agyament. Tehát, hogy... Helyre kis pókember vagy. Hegyke kis pókember vagy te. Lóghatnék én prémium kategóriás North Face túra cuccokban. Persze. Miben fogok lógni? Egy pókember ruhában. Hogyse. Egy színázi jelmez kölcsönzőség, de 1500 forintos pókember ruhában. Nagy beruházás. Ez egy nagy játék. Nagy akció, 1500 a ruha. Így van. Már négyen kikölcsönöztek, és mindenki mosás nélkül vitte vissza. Úgyhogy persze, hogy ebben lógsz. Egy bitcoinért bárki megkaphatja. Ja, Istenem, jó lesz ez. Azt hívják, hogy 6. kerület. Hát akkor a 6. kerületi pókember. Hát akkor nem csak egy van. Vagy a Pestlőrinci Smeagold egyébként. Másfél óra után így lesz fönt a maszk, mert jó, érzem egy az úgy is. Hogy igen, hogy ez most már Amerika kapitány néz, jobb meg így fölemelve. Figyelj, lesz fejkamerád végig, úgyhogy látni fogják ott kivetítőn egyébként meg a neten. Igazon a felé menek, mert jobban járok szerintem vele, hogy nem Amerika kapitány leszek. Na, akkor mi kaptam volna egy kukafedőt is, érted? Pajzsgyanánt. Nem, jó lesz ez így. Az első fél óra után majd nem baj, hogyha felemelem egy picit a maszkot, mert viszonylag kevés levegő jön át rajta. Jó, megengedjük. Jó. Nem, amikor nem beszélsz, akkor fölveszed, amikor adás van, vissza kell húznod. Igen. Gratulálok az Xboxhoz! Igen. Jó, oké, okay, na hát szerintem jól fogunk szórakozni, úgyhogy gyertek, drága hallgatók, holnap 6-kor találkozzunk. Jól fogunk szórakozni. Jó, szerintem remek. Ti is a hallgatók. Remek mulatság lesz, és hát nem elhanyagolható módon tényleg baromi sok minden nyertek majd, hát ezt már sokszor mondtuk. Na, egy SMS azt mondja, hogy valaki Ausztriában ír, hogy ma munkaszüneti nap van, de felkelt velünk, és hallgat bennünket. Köszönjük szépen, ez nagyon rendes. Mi tudnak ők, hogy ma is? Nem mi tudom. Van nekik 26-án? Nem tudom, a 30. éve annak, hogy megjelent az első magyar vendégmunkás, és elkezdett helyettünk dolgozni. Igen, és nekik nem kell semmit csinálni. Hát gyerekek, az osztrák ott, ahol voltam, egy szenzációs, nem mondom be, hogy ne menjen más, de nem csak neki reklámot. De figyeljetek, annyi magyar a szállodaigazgatótól kezdve az alkalmazottokon keresztül helyesek, bájosak, kedvesek, és mondják, hogy nagyon szeretik a magyar munkáról. Jól dolgozik, nem kell annyit fizetni, mint egy osztráknak, de jóval többet keres, mint egy magyar. Azért. Ez a mindenki. Megbecsülik, elégedett. Mindenki elégedett, jó tartják őket, vigyáznak rájuk, szeretik a munkájukat, tele volt magyarral a szállodán. De tényleg, tehát a takarítónőtől kezdve a pincéreken keresztül aranyosak, kedvesek, mosolyognak, és baromi jó. Kevés magyar vendég, sok osztrák. Hogy melyik ez? Sose tudjátok. nem oda. És nem tudjál a titkot. Hogy melyik kell, azt ne várjátok. Igen, ha meg megmondanám, úgyse tudnátok elmenni. De hogy az. Arcoskodjunk már egy adást, így végig tízig, igen. Megmondanám, de. Közöttök neked. Ja, mi tudnátok vele kezdeni? Mit csinálnátok? Elmennétek egy éjszakára. Többre úgy tettek. Janikai érdekelheti, hát ha van valami gondnokiállás. De nem, tényleg ezt akartam mondani, nagyon, nagyon helyesek voltak. Kiütések a fejedem? De most ilyen... Ebben ruhában lehetnek atkák, meg minden egyébként. Nem, szóval, tiszta, ki van tisztítva. Igen. Jó illatú. Viszont, hogyha olyan öblítővel mosták, amire érzékeny vagy, akkor... Jó, Jánost ismerve ma úgyis megtapossa maga alatt fürdés közben, földobja a törölköző szállítóra, holnap 4-kor még átvasalja. Tehát én tudom, hogy azért ezt nem bízod a véletlenre. Pont olyan szaga van, mint a Honvéd Krohárszak. Proszektúrájának. Ott is fertőtlenítés van. Ha. Hát nem tudhatod, hogy tegnap előtt ebben még kilegény búcsúzott mesztelenül. Kiesett le részegen a 8-ról. Ebben tegnap előtt még a hányásában fetregett valaki a Baros utcában, úgyhogy... Nem, lánybúcsúra mentem benne a Csipendél fiú. Az ebben még tegnap előtt valaki mesztelen volt. Nem, mert hozzá valószínűleg nem a saját hányásában. Érdemes lenne azért még egy száraz hintőporral átvenni rajta. A fertőtlenítés. A fertőtlenítés véget. Na jó, gyerekek, úgy érzem, beindult a fűtés. Most akkor átestünk a ló másik oldalára. Mi sablakot, Zsül? Két napig fagyoskodtunk, mert nem volt fűtés. Tegnap légtelenítették a rendszert, ma újra szaunázunk. Tehát nincs egy arany középút, ahogy érzem. Ezt most nem annyira érzem, és ebből arra következtetek, hogy ez a ruha nem meleg. Hát sokat nem fog hozzáadni a hőérzetedhez. Tanácsos lenne aláöltözni, mondom én neked holnapra. Csak mondom, nekünk meleg te van a stúdióban, Feri. Hostess lányok jönnek megint, szendvicseket kértem, megvan a kedvenc italod oda bekészítve, nekem a kávé, te a szendvics sorrend. Ide, hogy nekünk se lesz azért az ott olyan egyszerű. Azért gondolj bele, az itt az egyik szendót nyomom majd a másik után, közben ott röhögünk, jönnek a hallgatók, nyernek. Vigyázni kell majd már, hogy mi, mert te nem tudsz. Jön egy újabb adakrémes bali, teszi el, Feri kicsit belenéz, kicsit rámegyünk, te ott lóksz. Ti is belenézhetnétek most valamibe. A blendébe? Jani, ezt neked küldték, de te most úgy se kérsz, felkiáltással már tolod is magamba, hát nem lesz ez. Nekem csak egy kérdésem, hogy amikor nyilván valamilyen technikai jogból kifolyólag fejjel lefelé engednek le, ki fog oda jönni, hogy megcsokoljon, hogy tudjuk reprodukálni a Pókember legendás jelenetét? Én. Ha fejjel lefelé engednek, inkább fönnmaradok vasárnap. Ha fejjel lefelé engednek, akkor én oda megyek. Na jó, oké, ez lesz holnap, most gyorsan elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni, aztán játszunk, meg átbeszéljük a történéseket is, ha voltak esetleg, ti is írhattok, hogy kivel mi újság. Örülünk azoknak, akik ma nem dolgoznak, de itt vannak velünk, köszönjük előre is a bizalmat, és hát látom, hogy Viber-eseink gyerekek már rendületlenül ébren vannak és küldik az üzeneteket, úgyhogy mindjárt csemegézünk ezekből is. Jó, 2 perc van pontosan 7:30, ha játszanátok, jelentkezzetek SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Jétek, annak kifejezetten örülök egyébként, hogy olyan anyagból van, ami nem drágom, de hogy alá lehet tényleg öltözni, tehát hogy be lehet húzni alá gyakorlatilag bármilyen cuccot. Jó lesz. Az Perec kérdezi, hogy már ott van a főbejáratnál, jövünk-e, vagy nem, Perec, holnap? Jövünk, hát holnap, igen. De Perecet ismer a humorizár Mendén. Már 5-6 kilométeres dugó van, köszönjük szépen. És kifelé és befelé is lerobbant autó a gyorsforgalmin, úgyhogy hát ott már valószínűleg fincsi lesz nem sokára. Holnap 8:30 körül Jani ugye lógni fog. Még sajnos csak akkora tudok odaérni a kislányommal. Kivettem a suliból, és vonattal megyünk Kiskunfélegyházáról. Már alig várjuk, visszük az üdítőt, ami szárnyakat ad, úgyhogy hát, felrepülünk mellé. Na, ez az igazi elhivatottság. 30-kor 10-ig ott lesz. 10-ig lógunk, így van. Lesz. Ha esetleg már len leszek, és odajöttök, és megmondjátok, hogy ti vagytok azok, és itt indultatok olyan korán Kiskunfélegyházára, és a kislányoddal együtt jöttél, én még egyszer felhúzatok. Igen, ha Jani majd lent lesz éppen, csak a szünet miatt van, de a megszólásnál megy föl és lóg, úgyhogy természetesen ott lesz. Mert bácsi, megy még egy kört, csókolom. Nagyon csalódom. Persze, kisfiam, megyek mindjárt. Nekünk menjünk kell már haza, most menjen fel a Pókember. Nem, most nem megy fel a Pókember bácsi. De menjen már fel a Pókember bácsi. Megütötte a gyereket a Pókember. Igen, ez egy szomorú forgatókönyv. Na, Istenem. Na, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? 2-0-ra vezetünk, eddig mind a két játékunkat nyertük a héten, mert ugye hétfőn nem voltunk, tehát 2 szerdát hoztuk, és még van 2. Ugye a 2-ből 1-et be kell húzunk. És meg vagyunk újra. És akkor megvan újra. És egy újabb hét megvan. Jó, na, mi van? Technikai probléma. Technikai probléma. Az mit jelent? Hogy... Nem tudunk egyelőre hívni senkit. Igen, azt hittem, hogy nem hallanak minket hatót. Semmi, kész. Anyu, hogy eddig Bali nem nyomta be a mikrofon. Anyu, igen, nem voltunk adásban. Ja, egy idegen van most közöttünk, akivel tudunk játszani, a pókember. Tehát azt lehet csinálni, hogy valamelyikünk kihívja a pókembert, a pókember a hallgatóknak szerez cuccot, pontot. Na? Akarsz a hallgatóké lenni, pókember? Persze, mindent a kedves hallgató. De most egymást gyúrjuk. Nem, hát egy pókemberrel tudsz játszani, nem a Janival, a pókemberrel tudsz játszani. A pókember mindig a hallgatókkal van, hiszen a pókember a holnap ajándékot. Így van. És akkor én játszok a pókemberre? Vagy én, hát akit a pókember választ, lehet. De akkor egymással játszunk. Hát jó, akkor elvetettük. Nem, te a pókemberrel játsz. Nem, a, ő nem a Jani, ő nem, a pókember. Én nem az vagyok, akinek hiszel, én a pókember vagyok. Igen, arról a téledben. Jó, hát figyelme, csak megoldódik ez a történet, nem? Javul. Mi van a, mond. Mondja te. Mi van a, az elrabolt magyarra? Tudunk róla valamit a kalózos történetben? Az egy kemény sztori. Nagyon. Annyit tudnak, hogy fekete gumicsónak odállt a hajó mellé, mint a klasszikus Tom Hanks filmben. Gyakorlatilag olyan, mint Phillips kapitányban. De jó az a film a Tom Hanks-el, de jó. Lehozták az embereket, ugye a hajó kezelő személyzetét egy magyarral, és nem tudják, hogy mi van. A TEK megalakította a bizottságot, mert az mindig úgy kezdődik, és állítólag próbálják fölvenni a kapcsolatot, hogy tárgyaljunk. Nyilván a magyar TEK, ugye a magyar ember, vagy a magyar áldozat, vagy túsz, nem áldozat még, vagy igen, de nem úgy, hála Istennek. Tehát a magyar túsz érdekeit képviseli a magyar TEK, és vele tárgyal, vagy érte tárgyalnak. Megdöbbentem, hogy az ember tényleg így korábban csak filmeken látott igen ilyet, is. Meg persze hallottál róla, hogy igen, vannak ezek a kalózok, meg igen, és megtámadják a kereskedelmi hajókat, és stb. Erre most egy honfitársunk is belekeveredik. De nem értem egyébként, megmondom őszintén, nem értem ezt a dolgot. Melyik részét? Hát, hogy miért nincs arra a pénze a terhajó vállalatnak, hogy hajónként, ami most gondoltam, hogy nem egy a kettő darab, mert ugye a matrózok nem kapnak fegyvert, a kapitány nincs, hogy ez a Tom Hanks-ünk tökéletesen mutatja, hogy nem kiképzett emberek. Na de kettő darab jól felfegyverzett, biztonsági őrt, úgy, mint a légi marsal volt egy korona gépeken, felrakni, akiknél elzárva nyilván páncérszekrény, meg gépkarabé, mindenféle olyan fegyver, amivel tudják, hogy jön a gumicsónak, hát azért egészen más lenne. Ugye ott lehetett látni filmek, ugye a madagaszkári részen és ott Szomália, Kenya, Tanzánia részen, hát a kalózkodás az tényleg egy gumicsónakkal mennek, fel vannak fegyverezve, be vannak drogozva, mennek, lőnek és megállítanak iszonyatosan nagy tankerhajókat. Aki látta a Tom Hanks filmet, az kiváló mutatja. És kétségbe esett fegyver nélkül legénység rohangál ide-oda, meg vízsugárral lövik őket, ugye ez az egyetlen fegyverük. Hogy miért nem, nekem lenne egy ilyen hajózási vállalatom, milliárdos profittal nyilván, hát azért csak megengedek magamnak kettő vagy három darab fegyveres, vagy lehet, hogy ez egy ENSZ egyezmény, vagy nem tudom, valami nemzetközi vizeken lehet, valami hajózási egyezmény, hogy nem lehet fegyveres, de miért nem védhetem én meg magam ott a Kenya, a Tanzánia, a szomáliai részen, ott kell mennem, és ugye föl mondjuk itt a Vöröstengeren, vagy nem tudom merre mennek, vagy lefele jönnek, akkor három fegyveres az én hajózás váltomnak az őr. Őre. Szarra szétlövik őket, nyilván úgy, hogy először csak felszólítják, hogy nem. Azért oda fel kell kapaszkodni, meg kell állítani ezt a tankerhajót. Ez nem egyszerű, látjuk, hogy egy csomószor ugye kudarcot valamik, az egy baromi jó film. Miért nem alkalmaznak biztonsági őröket? Tehát megengedhetnék maguknak. Tökre megkérdezem, ez engem annyira érdekes, ezen tegnap gondolkoztam. Nem? Hát most van 100 hajót, 200, 300, 400 alkalmazott. Igen, most a baj, 400 hogy... alkalmazottat ki tudod fizetni, de nem rabolják el az alkalmazottaidat, nem kell váltságdíjat fizetned, biztonságban odaér a szállítmányod, ami azért sokszor nem olcsó, nem dolgoznak rettegésben egyébként a kalózok meg a hajós kapitány. Hát tudom, hogy van két jó esetben biztonságőrnek sem kell az év 365 napján mindig intézkedni. Hát nem, persze, meg hát tudják, máshogy támadnának a szomáliai kalózok is, ha tudják, hogy kettő darab nagy darab gépkarabélyos ember, azt mondja, hogy gyere tesó, de most nálunk is van fegyver. Nem? Hát igen, csak akkor lehet, hogy ez elindít egy olyan hullámot, hogy mondjuk a kalózok is elkezdenek jobban fegyverkezni. Kíváncsi lennék erre, mi a magyarázat, biztos van. Hát de most ilyen gépfegyverek vannak náluk. Hát mert azt tudnak venni, de egyébként simán el tudom képzelni, hogy azért ők ijesztegetés gyanánt felvesznek egy kis RPG-t, és ezt megmutatják így a hajókapitánynak, hogy jó napot kívánok, azért van nagyobb tűzerő, és hogy nem tesznének megállni, akkor talán nagyobba is lehet. Érted? Tehát lehet, hogy elindulna egy ilyen dolog, és akkor onnantól kezdve a hajó elsüllyesztés, franc tudja, nem tudom. Nem tudom, ez egy érdekes dolog, és most megy a TEK, vagy nem megy a TEK, vagy mit hát tudom? Most az előbb mondtam, hogy már megvan a bizottság, a TEK bizottság, és akkor a magyar túsz érdekeit ők képviselik. Tehát ilyenkor hogy van ez, hogy valaki majd jelentkezik egyszer csak, vagy te kezdesz el nyomozni? Vagy jelentkeztek már egyébként az ember rablók? Azt mondták, hogy itt vannak nálam az emberek? Hát, ennyi éves, ennyi kiengedem? Hát ezek, biztos, hogy előbb-utóbb persze felveszik a kapcsolatot, igen. Ezek jó bejáratott csatornák lehetnek már náluk, hát ezek az emberek ebből élnek. Akkor ott megint jön a nemzetközi jog, vagy a gyakorlat, hogy fizetsz, igen. Nem fizetsz, tudod, van egy ilyen... Minek számítanak ők, igen. Tehát, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, vagy éppen tárgyalunk, fizetünk, nem fizetünk. Én nem emlékszem rá, hogy lett volna bármilyen olyan precedens értékű ügy korábban, hogy a magyar állam fizetett volna bármilyen emberrablónak. Ezt egy csomó ország csinálja, hogy azt mondják, hogy ők ebben nem mennek bele. Tehát az alkuba magában nem mész bele. Aztán, hogy innen a tek elindul Szomáliába. És ki, de most az szabadítja az embert, ez egy érdekes kérdés. Most olvasok egy blik cikket, ott azt írja, hogy van a hajókon pánik szoba. Egyébként ahova nyilatkozott valaki, hogy a támadás esetén vissza kell vonulni a személyzetnek, mondta ezt egyébként egy ott dolgozó alkalmazott, akinek a hajózási társaságnak a, nem tudom, mérnöke, villamosmérnöke. Rádiós kapcsolaton keresztül értesítik a hatóságokat, meg kell várni a mentést, hozzátette, hogy veszélyeztetett területeken fegyveres képzetőröket alkalmaz a hajó tulajdonos. Akkor ez egy létező dolog, de hogy ezt a hajót állítólag kikötőben támadták meg, tehát hogy még nem is volt vízen, legalábbis a blik ezt írja. Most látom, és a váltság írja, többnyire az elrabolt személy családjától vagy hazájától kérik. Utóbbi esetben valós forgatókönyv lehet, hogy eleget is tesz az adott ország a követelésnek. Tehát egy jelen esetben ez egy biztonságpolitikai szakértő mondta, aki elmondta, hogy igen, hát lehet, hogy akkor fizetnek, hogy megtörtént. És a Szijjártó nyilatkozott, ő azt mondta, hogy egyelőre nem tudnak arról, de hát ez nyilván tegnap ír, azóta lehet, hogy ez frissült, az emberablóknak követeléseik lennének, így nem válaszolt arra a kérdést, hogy hajlandó-e váltságdíjat fizetni a kormány. Hát másért miért lopnának el embereket? Hát nyilván ez a cél, persze, nyilván ez a cél. Most ez is egy milyen érdekes dolog, hogy azt mondod, hogy nem fizet, és akkor tudod, hogy megpecsételed a sorsát, vagy azt mondod, hogy fizetsz, de ugye ez az örök dilemma, de akkor tudod, hogy további emberrablásra sarkalod őket. Mert ha mindenki fizet, akkor ez egy jól menő biznisz, nem? Hogy egyszerűen tudod, hogy elrabolsz valakit, ki fogja fizetni az állam. Ha senki nem fizetne, hogy utána leállnának, mert a 26. ember elrablása után jönnének rá a gyerekeknek, nincs sok értelme, mert senki nem fizet. Tehát tulajdonképpen a váltságdíjjal tartod életben magát a kalózkodás, de igen. Hát nyilván fizessen meg, hát ne hagyjuk ott, meg jöjjön haza, meg legyen biztonságban. Tehát én nem azt mondom, hogy hülyeség fizetni, de sokszor Amerika ezért nem tárgyal ugye terroristákkal. Aztán meg kiderülné, hogy fű alatt azért fizetnek. Aztán közben meg egy csomószor cserélnek, meg kiengednek tálibokat, meg Guantanamo-ról egy-két foglyot, és akkor közben azt hallott, hogy amerikai hadifoglyokat hoznak haza, mit tudom én, Irakból. Igen. Vagy. Igen, mert ezek a túszmentések, ezek leginkább csak a filmekben szoktak nagyon jól működni, általában azért besülnek, meg veszélyesebbek magára az elraboltra is. Látod, az is milyen érdekes, hogy már nem is a hajót lopják el. Tehát, nem. Hogy egyébként ott van egy hajó, amit nem tudom hány millió dollár. Nem tudom, mit csinál, nem tudom, hogy mit csinálni. Képzeld el, megtámadsz egy vasértszállító tank, vagy ilyen hajót, vagy ilyen teherhajót is, hogy mit csinálsz ezzel a pár ezer tonnányi vassal. Igen, érdekes ez a történet, hogy már így kell hajóznod azon a részen. Van SMS-ünk? Igen, akinek kollégái dolgoztak ilyen hajón. Na, lehet, hogy megszólaltatjuk majd. Nincs telefonunk, hülye vagyok. Nincs telefonunk, de jó, lehet, hogy nincs még mindig. Nincs. Megszűnt a telefonunk? El vagyunk vágva a külvilágtól? Mi történik? Mi van, ha most tűzült ki a stúdióban? Megtámadtak? Túlszul ejtenek bennünket? Hát mi lenne? Megmentelek benneteket. De várjuk, ahogy van. Engem leviszel a negyedikről a hátadon. Keleszel az utolsó felé, mert arra azért tartalékolom. Kézetes, berohan ide két fegyveres, és azt látnak, hogy egy csávú pókemberuhában menekül, és azt mondják, ne, én ettől már gyerekkoromban is nagyon féltem, és elrohannának. Még nem vagyok rendesen felöltözve, mert nincs most rajtam kesztyű, és nincsen rajtam csukja. Egy pillanat, momentum, bíte. Na most jeltek, most támadjatok. Szarni, öcsém, na ezt figyeljétek, itt van, igen, én, na, ki vagyok én, egy pöcs, nem, a pókember. Pókember, írjuk az, hogy Szabolcsban mondják, pókember, igen. Jó, ezt a hallgatót azért, ha erre áll a telefonos valamely, lehet, hogy megpróbáljuk felhívni, mert ez egy érdekes téma, hogy vannak fegyveresek a hajón, nekem van három kollégám, akik ilyen hajón dolgoztak, írja, ugye, hogy meséljen egy kicsit egyáltalán, hogy ez hogy történik tényleg, vagy ha volt matróz, vagy van kapitány, aki hajózott a szomáliai vizeken, vagy dolgozott ilyen teherszállító hajón, ez egy baromi izgalmas dolog, amikor egyszer csak tényleg, mit tudom, hallott, hogy nem tudom, hogy rázzák vagy ütik a harangot, vagy szól a sziréna, és tudod, hogy ez azt jelenti, hogy na most akkor kalózok jönnek. Hát a Tom Hanks film mennyire jól mutatja ezt be, nem? Egyébként kiváló szakemberek egyszer csak azt látják itt távcsőben keresztül, hogy 8 ilyen fogatlan, nagyon durva, bekokózott feka, akiket gyerekkoruk óta arra tanítanak fegyverre, hogy menni kell rabolni, és ők is félnek, tehát a hajóban a matrózok is rettegnek, az egyik az úgy fél, ugye, hogy mi történik, mennek a hajó felé üvöltve gépfegyverre, hogy álljatok meg, és ilyen sok százezer tonnás tankerhajót próbálnak megállítani. Mennyire jó az a film, nem? És mennyire jól mutatja be, hogy történt az élőben. Mekkora ötlet az első támadás visszaverése, tudod, hogy elkezd a hajóval hullámokat csinálni, ugye, és az majdnem megborulnak a hullámok. Igen, hogy ráforul valahogy. Egy ilyen hajóval azért manőverezni. Hát nem, persze, ez egy film, tudjuk, meg nem biztos, hogy sok köze van az igazsághoz, de azért jó bemutatja az egész sztorit. Igen. Na jó, van, lehet, hogy még foglalkozunk az ügyel. Mennyire vagy túszok a sört, eléritek? Kérdez egy hallgató. Mennyire vagy túsz? A de nagy duva volt. Oké, akkor most elmarad a játékunk egyelőre, amíg helyre nem áll a kapcsolat a külvilággal. Igen, csak mondjuk, hogyha valaki most kapcsolat be, hogy mi vezetünk, tehát nem azért csináljuk az egészet, mert éppen megint cumiágon vagyunk. Milyen időnk lesz ma és holnap, a kitelepülésünk holnap? Hősen felhős, borongós. Ez a holnap, csak mondom. Nem mutat jó időt, nekem esőt mutat. Front, mondja, délután, várjál, délután front előtte 14-20 fok, Jani! Persze, igen, azt mondja, hogy eleinte lesz rossz idő, 10 után már jó lesz. Ahogy Peter Parker lejön a West End oldaláról, azonnal kisütenem. Jó, szóval jó idő lesz, gyertek holnap mindenképp. Tényleg érdemes lesz holnap hozzánk kijönni. Na, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, ettől függetlenül küldjétek, ha megjavul a telefon, akkor pedig bepotoljuk a játékot. Jó, jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Veresegyházon a főút és a Mogyoródi utca kereszteződésénél két személyautó ütközött. Sávzárásra kell számítani, és az M2-es úton van egy baleset, a Gödi lehajtó előtt Vác felé teljesen megállt a forgalom mindkét irányban. Ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát az az M2-es az az új M0-as, nem? Ez az a rész ott Göd. Ráadásul ugye szélesítés van, tehát van egy ilyen sáv elhúzás. Dunakeszi ott az egész rész az nagyon bedugul minden reggel. Jó, ha van friss, azért küldjétek nekünk, köszönjük szépen. Milyen színe van az égnek, nem? Gyönyörű. És milyen szép színe van azoknak a gumiknak, amiket meg lehet nyerni nálunk. Bizonyám, Marsó játékunk jön majd nem sokára. Marsó játékunk van, az égről beugrott a Marsó játék, de tényleg ilyen vörös színben úszik az ég. Gyönyörű a nap felkelte itt Budapesten. Azt mondják, hogy a hurikán, ami jött Írország felé. Ofélia, az fölkavart valami sivatagi homokot, ne kérdezzétek meg. És ez az? Már korábban is láttam ilyet. Bekerült a légkörbe. De hogy azért most sűrű van. Többször van. Vereslik az ég alja, és valami homok szemcse került bele az égboltba. Aha, és hát a meleg is az ott, ami volt múlt héten, az ennek köszönhető, hogy maradhatott volna még az Ofélia holnapra. Mi a holnapra maradhatott még volna a kis Oféliácska, hogy ne fagyjon le a tököd. Kiváló porszűrő maszkom van. Igen, Jánosra már kipróbáltuk a pókember ruhát, holnap ugye kitelepülésünk van, kitelepülésünk lesz a West Endnél, és hát János pókember ruhában a hatodik kerületi pókemberként mászik majd. Pókember. És játsz az Ulika kvízt a hallgatókkal, úgyhogy tépjük a kötelet, rángatjuk János pedig. 10-12 méter magasságban. Te kedves gyerek. Szórakozik. Gyertek, majd csak gyertek. Tele vagyunk nyereményekkel, a hűtőtől kezdve a kerékpárokig, a készpénzig, az Xboxig, az iPhone-on keresztül, az okos tévéig, a mosógépig. Mindenünk van, és ezeket mind szeretnénk nektek odaadni. És csak annyi kell, hogy odajöttök, regisztráltok, és akit kihúzunk, az mond egy számot. János már megy is pókember ruhába. Mászik, éri, tépi a matricát, megnézzük, mi van alatta, a szerencsések vagytok akkor. Most még nevezhet Jánosnak, hiszen nincsen rajtam a maszk. De utána. Igen. Úgyhogy ez holnap történik. Van egy fotónk, vagy egy kis ízelítő videó már a Facebook oldalon és az Insta oldalon, ugye a Balázsik oldalon, ahol is János már élőben megkapta a pókember ruhát. És még nem lőttük el, egyben nem mutatjuk meg János, de már a maszkot fölvet, és kiderült, hogy semmit nem lát. Tehát konkrétan vakon mászoltam holnap, mert egyelőre a két szem irányítjuk. Jogi, ott vagyunk, tudod, mi vagyunk a barátaid ilyen helyzetben. Persze, ez vagy a ma biztos, hogy össze-vissza csípetem magam a pincében mindenféle pókokkal, hát ha valamilyen szuperképességet is tudok majd még a ruha mellé így becsatlakoztatni holnapra, mert meglátjuk, hogy mennyire vagyok allergiás a csípésükre. Igen, igen, ez kezd. Jó, jó, jó lesz ez. És hát egy csomó nyeremény, ahogy mondtuk, nagyon sok mindent tudtok. Azt mondjátok már nyerni meg nekem, mert napok óta mondod ezt az okos tévét, hogy én nagyon vidéki vagyok, tudom, de mit nem okos? Vagy szigorú magadhoz. Uh-huh. Mitől okos? Az, mit tud egy ilyen? Tehát, hogy az miért jobb, mint az nagyképernyős lapos színes tévé? Hát, attól... Ne menjünk bele, úgyse értem meg, vagy mi? Hát az a baj, igen. Valószínűleg lehet rajta internetezni is egyébként. Lehet, hogy van benne valamilyen rögzítési lehetőség, azt hogy műsorokat tudsz rögzíteni, mert van beépített. Már tévével is? Igen, lehet, hogy van beépített. Vinci, jó, nyilván, mit tudom én, le tudsz vele játszani multimédiás tartalmakat, és stb. Stb. Csúlya meg. Igen, stb. És ez a három stb. A legizgalmasabb. Igen. Azt hallod, azt. Igen. Tehát mindig vannak rajta, mint applikációk. És igen, akkor te tudsz rajta úgy netezni, hogy megnézed a nem tudom, ha van egy hírportál applikációd, akkor azt például leteszed, letöltöd, és akkor nézed, vagy Netflixezel rajta. Tehát, hogy a Netflix telefonoddal, és a telefonodat távirányítod, gyanát is tudod használni. Tudsz rajta játszani, de én nem zavarnálok össze neki, hogy Netflix, meg internet, meg tehát nem mondom, hogy én azért ezt így nem... Nem erőltetni, mert ez úgyis. Kezdjük inkább ott, ahol elvesztetted a fonalat. Farkas Bertalan. Nem, az még megvolt. Honnan indítsam, még találkoztam is Farkas Bertalannal. Bizonyám. Honnan indítsuk, hogy megérts? Vettel a krumplit. Előadást megállt az ajándékladával. Nem, előadás. Ajándékladája volt neki? Nem, biztos volt az is. Volt az is, előadást tartott Békés Csabán, kérlek szép, és ott csillogó tekintettel. Berci bácsi. A világűrből. Hozta magával Miso Macit? Nem, ő nem volt nála. Nem volt nála? Nem. Azt írja közül, hogy az okos tévé nem engedi, hogy a TV2-t nézd. Ez kazi küldte. Mondjuk a másik se jobb, ugye, ahogy szoktuk mondani, de bár meg kell dicsérjem a tegnapit, belenéztem ebbe a konyhafőnök VIP-ba. Na. Figyelj, tudod, milyen izgalom? Az van most, hogy ott van például Kálmán Olga, és igen, ott van Jakubcsek Gabi, két olyan nő, akikre azt gondolt, hogy nekünk nincs, érted? Tehát ők tudják, merre mennek, keményen oda mondom, bekérdezek akármi, és ott áll két megszeppent hölgyike, uh-huh, a Jakubcsek és a Kálmán Olga, amikor jönnek ugye a séfek, és mondják meg az hogy mit kell csinálni, meg az alapanyagok, és így néznek el, és rettegnek, hogy ilyenek vannak. Annyira kizökkenti a Kálmán Olgát ebből a részéből. Plusz a krumplit, vagy sem, vagy érteni fog neki. Marha nagy volt a tegnapi. Ott áll egy fura Kálmán Olgát tele az RTL-en látni. A Jakubcsekkel. Jó, most nyilván az egy másik sztori, de hogy egyébként meg van egy kialakult képed a két nőről, hogy nagyon tökösek, nagyon kemények. Uh-huh. Tudják, mit akarnak. Hát tökösnek nem tökösek. Jó, na most nyilván értem. Az nem jutott eszembe Kávalorgáról, hogy tökös. De értem, hogy mondod, hát, hogy kemény, egy kemény riportság. És nagyon elszálltak. Például a Gabi is azt mondta, hogy ő elhatározta, hogy professzionális módon meg fog tanulni főzni. Aztán elég hosszúnak tűnik az az út. Hát figyelj, minden az első lépéssel kezdődik. Azt szokták mondani. És ki nyert, vagy ki esett ki, vagy mi volt? Hát nem tudom, én nem néztem végig, aztán mert... Isza kezdti? Eszti ki esett, tényleg? Á, pedig a ének, hogy hívják, a Cynthia diktátor férjét, mondjátok. Tudom, de az énekes Varga Viktor, igen. Na. És Kálmán Olga mit főzött? Én egy vadat láttam. Rogán szeletet kifilézve. Írdal tarlós harudacskákkal? Mi volt a menü? Mit csinált? Vadat Búdában sütött. Szegény Lotfi megillett rosszul, egy kacsát, egy vadkacsát kellett ugye szétbontania. Jézus Mária. Mit Jézus Mária? A konyhában vannak ilyen tevékenységek. Szegény, de ők... Na jó, de ezek celebek, nem szakadnak. Kácsok, nem? Vagy ők azért mentek a VIP-be, mert ők tudnak főzni? Tehát a VIP-be olyan megy, aki jól főz? Hát elméletileg van egy alapod azért, amikor fölhívnak, akkor nyilván az első kérdés az, hogy azt mennyit fizettek adásonként. Ja, és a második azt mondja. Második is főzni is kell? Igen, mert tudok. Tudod? Tehát azért csak úgy vállalod. Hát meg azt hiszik, hogy tudnak. Tehát, hogy azért ott vannak ott azért olyan... Én konkrétan azt hittem, amikor tegnap az Olga letett az asztalra, a zsűri elé, amit készített, hogy ránéztem, és mondom, Jézusom, de elcseszett desszert. Aztán mondták, hogy ez nem az a főétel. Aztán mondták, hogy ez a főétel. Tudod, az, mert nem, az előzményeket nem láttam, csak pont akkor kapcsoltam be, amikor az ő kis étele került sorra. Ránéztem, és mondom, ez valami újra gondolt, valami desszert lett. Ezt kiderült, hogy nem. Igen, de kiderült Kálmán Olgáról, így írja egy hallgató, hogy van lába, feneke, és tud mosolyogni. Igen. Egyébként ez a szellővel is így vagyok, mindig, mikor meglátom, tökre meglepődöm, hogy neki lábai nem csak vannak. Ugye? Hogy ő nem csak egy felsőt, ez zakóban. Igen. A híradós, akinek lába is hogy van. Jön velem szembe, nem egy íróasztal. Igen, jön velem szembe, és mondom, de fura Pista, neked vannak lábaid. És milyen rohadt hosszú. Igen, sose látom igazából. De nem is tudom téged, miért nem hívtak meg ebben a műsorban komolyan. Már majd egy ilyen szériát te már megnyertél. Meg az a baj, hogy profi. Tehát hozzájuk képes profi. Tehát szerintem a Feri pont azért esik ki a rostán, mert egyszerűen túl jól főz ahhoz, hogy ott hát azért neki osszák az érekek, mint hogy egy otthoni konyhában, ahol tudsz mindent. Azért van rajta egy nyomás. Kíváncsi szakmai vitákra, hogy a Feri elkezd vitatkozni a fölközével. Hogy konfitálsz? Hagyjál már, ne magyarázzál már nekem, egy blogger. De mi pont jó lenne. Főzésről, én meg csinálom, légy. Ez egyébként jól főz. Jó, nagyon. Figyelj, mazsiért. Persze. Tényleg jól főz. Az nem, azt mondom, most komolyan mondom. De azt hittem ironikusan mondom, tényleg jó. Tényleg jó. Jó, meg szokott csinálni ilyen kis bemutatókat, pont múltkor láttam egyet, olyan inspiratív a csávó, tudott pörög, jól csinálja, imádja a közönség, úgyhogy neki abszolút ott a helye ebben a zsűriben, meg jó, hogy ahol nem, két tetovás séfet nem akartak egyszerre. Miért volt? Most másik is? Nem, akkor te lettél volna még akkor bent, aztán szasztották volna, nem, állják gyerek. Ő rendes gyerek. Na mindegy, úgyhogy így ezt néztem tegnap, de határozottan jó volt. Ez a kicsit kizökkented a komfortzónából az embereket. Miki vadkacsával én ellettem volna azért egy ideig. Uh-huh. Tehát, hogy fogom a kis lábacskájjal, fogom a lábát, megint nézem. Otthon a kádban ellettem volna vele. Nem úgy értem, hogy megcsináltam, azt mondom, hogy ellettem volna. Tehát, hogy azért azzal szenvedtem volna egy ideig, hogy fogom a kis lábacskát, így lóg lefele szegény már itt kimúlva, hogy azért annak úgy hogy állsz neki. Aha. Meg úgy mit csinálsz. Melyik az elején, melyik a hogyan kezdted el, nem? Tehát ott azért lett volna szerencsétlenség. Hát a Lotfi Begi, ugye a híres diszkós és remixelő. Egy csomó évig azt gondoltam, hogy ez két ember. Én is. Igen? Igen. De amikor én először szembesültem ezzel, hogy Lotfi Begi, egy és én ugyanaz a személy, én tökre meglepődtem, én azt hiszem, ők ketten vannak mindig. Lotfi Begi. Én mondom, milyen szerencsés hogy páros. Hogy ők testvérek valójában, a két Lotfi. De erős és Spiggy Boy. Hosszú hetek Lotfi kellettek, mire felocsúttam saját tévedésemből, hogy ő egy és ugyanaz a személy, Lotfi Begi. Tényleg. Na, másfél kilós vadkacsából kinyert kettő darab ötöddekás húsz darabot. Hát ott azért volt egy kis forgács akkor, ami hullott. Igen. Semmit, ahol dolgoznak, ahol faragnak. Nem gondolt semmit hasznosnak? Vagy miért? Hát, nem. Mondom, hogy rosszul. Tehát majdnem hányt, ahogy bontotta a kacsát, szegény. Uh-huh. Mert hogy ebbe vér van. Hát mondták neki ott előfordul. A szakácsok, hogy igen, ez egy ilyen szakma. Legalábbis az elején. Ugye vannak ilyen részek, és majdnem rosszul lett, de aztán végül is szép ételt csinált belőle. De jó volt. Na jó. Balázs, tegnap láttunk Bécsben a teniszmeccsen a tévében. Te voltál? Nem. Várjál, játszani láttad? Nem, 500-as torna van Bécsben. Itt van egy csomó nagy sztár, de nem mentem. Mert nem érdekel. De nincsenek azok, akiket... Egy nagy sztárt mondja. Hát most nem olyan nagy cikk, ilyen top 20, top 30-as játékosok. Tehát neked úgy sincs erről fingot se. De azért próbáltam. Kohl Schreiber, vagy mit tudom én. De te nem tudod, hogy ők kik, én tudom. De átszalad rajtad, mint a higai, úgyhogy... Miért? Egy csomó nevet megjegyeztem az elmúlt időszakban a teniszből. Mászt, igen. Tudod, például ott van ott van az. Csak mondom, hogy Fucsó 500-ason van Bázelban. Nem tudom, hogy kerül oda, de ez nagyon szép, valószínűleg szabadkártyás volt, hogy vele indulunk. 500-as. Top 50-est ver. És tovább jutott az első fordulóban. Ezen a versenyen ott van Roger is, meg Del Potro is, és Fucsó ma játssza a következő fordulót. Na, viszont amivel mi foglalkozunk egy picit majd, részben a hírek előtt és a hírek után, ez egy baromi érdekes dolog, és hát ugye hosszú évtizedek óta tartja lázban az amerikai lakosságot, bennünket, magyarokat és mindenkit, az ominózus Kennedy gyilkosság, aminek tulajdonképpen még mindig nincsen egyértelmű magyarázata, senki nem tudja, és hogy ennek miért van apropója, ugye nagyon sok mindenki írja, hogy Trump szombaton bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a 63-as Kennedy gyilkosság aktáit, vagyis legalábbis az aktáinak titkosabb részeit, mert hogy hát most kellene eldönteni, hogy titkosítják-e újabb 25 évre, vagy pedig nyilvánosságra hoznak minden. Bizonyos aktákat már eddig is olvashatott a nagy közönség, meg tanulmányozhatott, de vannak az aktáknak olyan része, amit nem. És twittel természetesen az elnök erről, aki azt mondja, hogy ő hajlik arra, hogy nyilvánosságra hozza a Kennedy gyilkosság aktáit, hát mindenki felhördült, van, aki azonnal ráveti magát a papírokra, és hát a CIA ugyanakkor meg aktívan lobbizik állítólag, ugye megjelent egy cikk erről, hogy a Washington Postban, hogy hozzon le azért mindent, mert hogy egy csomó minden kiderülhet. Magáról a Kennedy gyilkosságról is, a nyomozásról, beépített ügynökökről, a Kubáról, Szovjetunióról, nyomozási technikákról. Tehát hogy baromi izgalmas a dolog. Minden esetre lehet, hogy Trump meghúzza azt a döntést, amit még soha senki, hogy vége a Kennedy titkosításnak, és nyilvánosságra kerül. Nem tudom, hogy egyértelműen kiderül-e belőle, hogy kiölte meg Kennedyt, összeesküvés elméletekből nagyon sok van. Persze, hát ez a legkomolyabb kontraoknak a meleg ágya. Hát ez a Kennedy gyilkossága, tényleg csak a rosszveli UFO katasztrófa tud versenyezni ilyen tekintetben. Én már azt várom egyébként. Hogy az is jöjjön. Két kérdés van, hogy A, miért csinálja a Trump, ugye? Tehát, igen. Hogy mi lehet a cél? B, kiölte meg Kennedyt. Igen, kiölte meg Kennedyt, hogy miért kapálozik ennyire a CIA, ugye hát Lee Harvey Oswaldot is kapcsolatba hozták a CIA-val, ez is érdekes. Van, aki magányos merénylő kategóriába sorolja a dolgot, van, aki azt mondja, hogy a CIA bérelte fel, és végeztette el vele a gyilkosságot. Van egy mexikói út, amiről beszélnek, hogy lehet, hogy ott került kapcsolatba le Kubával, a Szovjetunióval, vagy találkozott CIA ügynökökkel, ahol megkapta a megbízást. Úgyhogy baromi érdekes a dolog szerintem. Hát ha megtudunk valamit. Valószínűleg azt értette, hogy a Trump beütötte a nevét a Google-be, utána megnézett egy statisztikát, és látta, hogy az elmúlt hetekben csökkent. Csökkent a találatok száma, viszont kevesen kerestek rá, és lehet, hogy csak kellett valami neki, hogy most egy picit megint középpontba kerüljön. Ő azért nagyon jól tudja keverni így a lapokat. Tehát, hogy magára irányítani a figyelmet, meg kell neki, látszik, hogy ennek az embernek egyébként az ópiuma az, hogy így... A szereplés. Hogy ja. Szerepelhet. De ügyesen használja egyébként, tehát igen. Ezzel nyert. Igen. Igen. Érdekes a történet, ugye azért, állítólag azért kapálózik a CIA egyébként, hogy ne hozzák nyilvánosságra, mert... vagy azért, mert kiderül, hogy bénáztak, ugye, és nem tudták megállítani Oswaldot, vagy azért, mert az is kiderülhet, hogy esetleg Oswald ugye a CIA embere volt, és beszervezték. Ugyanakkor baromi sok film arról szól, hogy ezt Harvey Oswald nem tudta egyedül megcsinálni, tehát itt iszonyatosan kellett érteni a fegyverekhez, a balisztikához, a röppája kiszámításhoz. Láttam olyan konteót, ahol ugye több lövést mondanak, mert Kennedy feje először előre esik, a következő lövésnél hátra, és megnézik a lövések irányát. Volt erről egy baromi jó Kevin Costner film is, ugye, hogy nem lőhettek egy helyről, hiszen ellentétes a mozgása a Kennedy fejének, hogy először előre esik, utána hátrafele. Tehát, hogy valószínűleg több helyről lőttek, nem állja meg a helyét a magányos merénylő. Ráadásul ez az Oswald, ez konkrétan egy puskát nem tudott összerakni, mire szerencsétlen volt. Itt meg profi mesterlövészekre kell, volt szükség, akik ilyen szinten egy mozgó jármű így tudják a szélirányt, a mozgást kiszámolni, hogy hova, hány centivel kell előre lőni, hogy mire a golyó odaér addigra. Egyébként az pontot találja a Kennedy. Szóval nagyon érdekes ez a történet. Vagy hogy miért állhatott, nem tudom, a CIA érdekében eltenni Kennedyt lábalól. Aki mindössze egyébként 2 évet volt elnök, én ezt nem is tudtam. Hosszabbra emlékezett az ember. Hát igen, mert ő sok dolgot csinált. Hát. Aktív 2 év volt. Igen. Minden esetre Trump azért nem viccel, nem tudom. Ne. Előrántja kell a népszerűség, kell a hír, gyerekek. Én ebből a szempontból ő rettenetesen. Egyébként belegondoltuk, hogy ez a titkosítási dolog, ez egy annyira felháborító. Hát most hány év telt el azóta? Hát most nincs jogod tudni egy ilyet? Vagy érted? Ott van az UFO eset, amit te mondtál. A 56-os körzet az. Érted? Azt miért nem lehet tudni? Tehát nem? Hogy ott van most van UFO, vagy nincs UFO? Mondják meg. Leesett ott egy UFO-kok, vagy nem? UFO-kok, vagy nincs UFO-kok. Volt UFO-kok, vagy nem volt UFO-kok. Mi az Isten titkosítanak rajta? Jaj, te egy ilyen kíváncsi paksi, hapsi vagy. Hát de nem. Hát mondják meg. Hát van persze. UFO-kok, nincs UFO-kok. Aztán az, hogy mire mentek vele, az már nem érnek el. Na, mindjárt fölhívunk valakit, aki könyvet írt a Kennedy gyilkosságról, és ő egyébként egészen mást mond, mint amit az összeesküvés elméletek hívői mondanak. Ő azt mondja, hogy szerint ez egy abszolút magányos gyilkos volt, és nincs helye összeesküvés elméleteknek. Ő a Pécsi Egyetem docense, úgyhogy mindjárt megkérdezzük egy-két részletről, de csak a hírek után, úgyhogy pici szünet, és már is folytatjuk. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en! Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és mindjárt hívjuk a Pécsi Egyetem docensét, Hantner Pétert, mert hogy ugye a Kennedy gyilkosságról beszélgetünk, kicsit apropója van a dolognak, Trump lehet, hogy úgy dönt, hogy hát meg közelebb visz minket a rejtély megoldásához, és feloldják a Kennedy rejtély, a Kennedy akták titkosítását tulajdonképpen, és hát több ezer olyan oldalnyi dokumentum láphat napvilágot, amiből esetleg kiderülhet, hogy mi köze volt Oswaldnak a CIA-hoz, volt egyáltalán köze, magányos elkövető volt, vagy hát tudott róla a CIA, vagy éppen csak elbénázták, és nem tudták megakadályozni, vagy akár, hogy benne voltak. Hát nagyon sok összeesküvés elmélet van, több lövőről, több lövésről. Baromi érdekes a dolog. Sok sorozat, sok film szólt erről, úgyhogy mindjárt fölhívunk mi is valakit, aki írt erről egy könyvet. Teljes feloldást ígérnek, vagy csak részleg? Nem, azt mondják, hogy az, bár feloldottak már bizonyos aktákat, de hogy még van egy csomó, amit nem, és most ezen aktákba is bepillanthat mindenki. Előtte gyorsan egy mondat az időjárásról. Holnap a kitelepülésünkön milyen idő lesz, amikor János Pókember ruhában mászkál? Már reggel 8-tól indulunk már, hogy fogtól, nem 8 órától, 7-től már fönt van, 8 fogtól, de fölmegy 14-20-ra, Jani. Jó lesz, igen, az, mire lejössz, lesz 14 fok. Na, amikor várjuk a mentőket méter. Érte, akkor már meleg betonon fekszem. Jó lesz az. Nem fogok meg, a vesémnek nem fog átadni a hideg. Fontos az aláöltözet. Csak mondom, hogy János kísérletezik már, tehát pókember ruhában, mert ugye reggel megkapta, ugye, ezt fenn van a Facebook oldalunkon, meg a Balázsik Instagram oldalán is, hogy János fölpróbálja a pókember ruhát, de közben annyira szeret, hogy egyrészt nem vette le, kettő, itt kinn az üveg fölötte lefölmászik, és ebből most csináltunk ilyen Timelapse videót, ahogy János fölmegy, lemegy, úgyhogy tesszük majd ki az oldalra. Csiszolgató. Alakul. Ilyen, alakul ez. Kezd kifutóban lévén ez a franchise, de hát ha. Szerintem ez holnap rettenetesen szórakoztató lesz, hogy te ott jössz, mész majd a West End oldalán. Na, Kennedy gyilkosságra ugye visszatérve, ígértük, hogy fölhívjuk a Pécsi Egyetem docensét, Hachner Pétert, aki már itt is van velünk. Hello Péter, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, ugye te írtál egy könyvet a Kennedy gyilkosságról, nem létező rejtély címmel, jól mondom? Igen, igen. Tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy te azon állásponton vagy, mint ahogy az összeesküvők egy része, vagy akik foglalkoznak ezzel az ügyel, mert itt többféle szempont ütközik, hogy Oswald egyedül volt, és nincs is nagyon itt semmiféle összeesküvés, amire most esetleg lehull a lepel. Ebben én azért nem vagyok nagyon egyedül, valamennyi olyan tekintélyes történész, aki alaposan megvizsgálta az eseményt, és valamennyi olyan korabeli kormánytisztviselő, aki ezzel ténylegesen foglalkozott, a következtetése jutott, hogy Oswald egyedül követte el a tettét, és nem volt mögötte semmilyen összeesküvés. Nem csak a Warren bizottsága, a 70-es évek közepén felállított képviselőházi bizottság is, és a legkülönböző független szakértők ezen a véleményen vannak. Azt hozzá kell tennem, hogy az emberek 98%-a az nem hisz nekik. Tehát nem hisz abban, hogy Oswald egyedüli merénylő volt. De azért ez egy izgalmas pillanat lehet nektek, akik ezt hosszú éveken keresztül tanulmányozták, te, akik erről könyvet írtál, hogy lehet, hogy most minden aktába be tudtok pillantani, és hogy Trump feloldja a titkosítást, nem? Nem hiszem, hogy lényeges új információ kiderülne, irtozatos mennyiségű adat került napvilágra eddig is. Egyesek szemében az a tény, hogy az adatok egy részét titkosították, mert önmagában összeesküvés bizonyít, de ebben semmi különleges nincs. Az amerikai nemzeti levéltár alaptörvényében benne van, hogy a kormány végrehajtó hivatalával kapcsolatos információkat 75 évvel zárolni kell az ügyekben résztvevő ártatlan személyek biztonsága érdekében. Na most kétszer ezt a törvényt megváltoztatták, azóta csak senki se törődött vele, egyrészt 66-ban Johnson elnök közzétett rengeteg új aktát, majd 1992-ben Clinton kormányzat megnyitotta a eddig titkosított akták túlnyomó többségét, a üggyel kapcsolatos iratok 98% azóta nyilvánosságra került. Nem hiszem, hogy a főmaradó 2% lényeges új információt hordozott. De akkor tegyük fölfordítva a kérdést, miért kell az a 2%, vagy azt a 2%-ot annak idején miért nem engedték a közvélemény elé? Tehát akkor mégiscsak van valami az ügy mögött. Törvény van róla, hogy a tanúként meghallgatott magánszemélyek az ártatlanok biztonsága érdekében ezeket az aktákat 75 évre. Ez maga a kormány ezeket azóta feloldotta, és nyilvánosságra hoztak rengeteget. A Warren Bizottság maga az egy 26 nem oldalas, 26 kötetes jelentést tett közzé, ott van minden amerikai nagy könyvtárban. Összefoglaló kötete 800 oldalas, nem hiszem, hogy bármilyen lényeges információt eltitkoltak volna. De akkor te nem vagy túl nagy lázban, emiatt, ahogy hallom. Nem, lehet, hogy én jobban vagyok. Lázban lőttem, én nagyon sok sorozatot néztem erről, nagyon sok filmet, nekem baromira érdekel. Sajnos rengeteg téves információ került napvilágra ezzel kapcsolatban. És nagyon sokat átott az ügynek az a híres film, a GFK című film, Oliver Stone filmje. A Kevin Costnerre gondolsz? A Kevin Costnerre. Igen, az rengeteget látott az ügynek, az olyan téveszméket és téves információkat terjesztett, amik totálisan abszurdum. Ott mire alapoztak, vagy ott mik voltak a téveszmék? Vagy mik voltak a nagy tévedések szerinted? Hát például az, hogy a legelején a filmnek egy hölgyet látunk, aki azt kiabálja, mint éppen kilökik egy autóba az országúton, hogy meg fogják ölni Kennedy elnököt. Valóban volt egy kábítószeres prostituált, aki ezt kiabált, és nem azt kiabált, hogy meg fogják ölni, az, hogy ő fogja megölni személyesen Kennedy elnököt. És ettől kezdve az egész film féligazságok, csúsztatások, fikciók összekeveredése volt a valóságos dokumentumokkal. Egy teljesen hamis dolog. Ha valaki figyelmesen megvizsgálja a Garrison ügyvéd történetét, kiderül, hogy a saját felesége sem itt neki, el is vált tőle, a filmbe természetesen hűséges, hitve sem marad, és együtt távoznak a lemenő napfényébe. Láttam egyszer egy olyan összeesküvés elméletet, vagy egy olyan videót, ami azt boncolgatja, hogy valószínűleg több helyről lőttek, mert hogy ugye a Istenem. Nem, csak mondom, hát várj. Te a könyv szerzője, hogy több helyről lőttek, mert hogy Kennedy feje ugye ellentétes irányban mozog, és hogy... Jaj, de hogy mozgott ellentétesen, bárki megvizsgálhatja. A YouTube-on fönn van az a Zapruder-féle rövid film, ami a gyilkosságot láthatjuk. Ha mindenki megállítja a filmet megfelelő pillanatban, látszik, hogy a vér és az agyvelő előre robban ki Kennedy fejéből, mikor lőnek. Na most, ha előre robban ki, azt mondta, hogy hátulra kapja a lövést. Azt is mondják, ugye, hogy Oswald ezt egész egyszer nem végezhette egyedül, olyan fegyverismeret, olyan balisztikai szakértelem, olyan röppályaszámítás, olyan gyors, újra leadott lövés kell. Mind nagyon jól hangzik, csak az a baj, hogy Oswald eléggé gyengén lőtt, ugyanis háromszor lőtt, ebből az elsőt elhibázta, ez az autó mögött találta el az utat. Nyilván Kennedy fejére célzott, de a második lövés ez a nyakán ment át, tehát azt is félig meddig elhibázta, csak harmadszorra sikerült neki. Na most Oswald a haditengerészetnél, ha nem is a legjobb lövészek közé tartozott, de a megfelelő lövészek közé, ez bárki végre tudja hajtani. Mindenki azt mondja, hogy 5 másodperc alatt nem lehetett 3 lövés leadni, 8,4 másodperc alatt kerül a lövésekre, tehát rengeteg téves információ van ezzel kapcsolatban. Van egy mexikói út is, amit ugye hiányzó láncszemként említenek, amiről a Washington Igen. Post is írt, hogy 2 hónappal a gyilkosság előtt, ugye... Meg volt győződve, hogy Fidel Castro-nak harcosokkal, szövetségesekre van szüksége, emigrálni szeretett volna. Maga Fidel Castro kért bocsánatot a 90-es években Kennedy fiától, egy fogadáson szinte szerényen megjegyezte, hogy sajnálja, de akkoriban a Kubában nem fogadhattak be senkit, akit nem ismertek. Tehát maga Fidel Castro is elismerte, hogyha akkor szóldott be engedték volna Kubába, valószínűleg nem kerül soha a gyilkosságra. De hát a CIA attól is félhet, állítólag nem tudom, hogy tudtak ugye Oswald veszélyességéről, hogy esetleg közeledik a szovjetek felé vagy Kuba felé, de hogy nem akadályozták meg, tehát tulajdonképpen bénáztak egy kicsit, vagy... Inkább az FBI-nak lett volna ez a feladata. Az FBI 40 különböző szemét figyelt meg Dallasban, Oswald nem tűnt különösen veszélyesnek. Valóban azt elhibázták, hogy nem figyelmeztették a titkosszolgálatot Kennedy dallasi útja előtt arra, hogy van itt egy személy, aki meglehetősen agresszív, és hogy Szovjetunióból tért haza, és ezt a FBI megpróbálta eltitkolni a gyilkosság után, hogy a hír nevére ne kerüljenek foltok. Na most az, hogy ezt megpróbálta eltitkolni, ebből következtettek arra sokan más, hogy akkor gyilkossághoz is közel lehetett, de ez egyáltalán nem biztos. És, nem és ha mondjuk Oswald volt, és magányos elkövető, mondjuk a te teóriád, vagy te erre a következtetésre jutottál, mint ahogy nem sokan... Nem az enyém, ez a történészek hozzátettem, hogy ahogy egyébként sokan ugyanezt gondolják, a motivációról még mindig nem tudunk semmit, vagy az indokokról, vagy az okokról, nem? Oswaldnak fennmaradt a naplója, Oswald életének minden szemtanúját, rokonát kifaggatták, és az derült ki, hogy egy magányos, sértett, visszahúzódó, pszichikai problémákkal küzdő személyiség, aki rendkívül híres embernek tartotta magát, aki állandóan azt hangoztatta, hogy egyszer valami nagyon nagy tettet fog elkövetni, aki amikor lefényképeztette magát, az a híres kép fekete pulóverbe puskával a kezébe, a fotó hátuljára ráírta, hogy Junie-nak papától, tehát a kislányának szánta azzal, hogy majd gondoljon rám. 1963 márciusában gyilkosságot kísérelt meg Edwin Walker jobboldali tábornok ellen Dallasba, csak mellé lőtt, és nem tudta agyonlőni, és nem derült ki, hogy ezek alapján ugyanakkor 3 ilyen gyors lövés leadni. Így van, a GFK filmben szó nincs róla, hogy Oswald már tavasszal is megpróbált megölni valakit, még amikor a puskát megtalálták, kiderült, hogy azt a tavaszi lövést is ő adta le. De mindenképpen híres akart lenni, és ölni akart sajnos. De és aztán az ő megölése is azért olyan nagyon fura, hogy jön egy bártulajdonos. Hát igen, ez a dolgot. Ez a ugye, hogy jön egy bártulajdonos, egy Jack Ruby nevezetű. Egy másik, igen, egy Jack Ruby nevű szintén pszichológiai problémákkal küzdő. Fura ez a sok fura száll ebben a történetben. Nagyon fura, de mondok én még egy furába. Jack Ruby bártulajdonos volt, egyik szintén száncos női a gyilkosság reggelén felhívta, hogy pénze van szüksége. Ruby elment a postára, sorba állt, nyugodtan, föladta a 20 dollárt, a csekken rajta van az az óra, az az időpont, amikor feladták a pénzt, 4 perccel Oswald megölése előtt, ő lesétált a postáról, látta, hogy nyitva van a rendőrkapitányság ajtaja, besétált, elővette a pisztolyát, és éppen akkor oda vezetett Oswaldba, belelőtt. Aki egyébként, ha jól tudom, azért lehetett éppen akkor ott, és találkozhatott Rubival, mert ő meg visszament valamiért, amit Oswald igen, ott a fekete pulóverért visszament, és annyira elhúzták az időt, hogy pont addigra ért oda a Rubi, aki egy postán sorban állt. Igen, igen, és 4 perccel korábban még ott állt a sorba, semmi sem jelezte, hogy sietne, tehát semmi jele annak, hogy elő eltervezte volna a gyilkosságot. Többen állnak előtte, akkor lekési az Oswaldot. Egy az egybe így van. Ez valami olyan elképesztő véletlen, sajnos nagyon komoly bizonyítékok vannak rá. És az ő indítékáról tudunk valamit, hogy ő egyszer csak dühös volt azért, hogy megölték a kedvenc elnökét, egy bártulajdonos, miért lövi le az elvileg magányos elkövetőt, Oswaldot? Kennedyt mindenki imádta, Kennedy karizmatikus volt, fiatal volt, szép volt, vonzó volt, Oswald pedig, nem Oswald, bocsánat, Ruby úgy érezte, hogy itt a zsidókat akarják megvádolni ezzel a gyilkossággal, a Kennedy ellenes plakátokat, hogy valamilyen úgy érezte, hogy antiszemitizmus van Dallasban, ez természetesen túlzás volt, és mindenképpen a saját elnökének tekintette Kennedyt, aki zsidókat is kinevezett fontos állásokba, tehát úgy érezte, hogy valamit tenni kell. Pénteken ölték meg Kennedyt, a szombati napot a Ruby azzal töltötte, hogy össze-vissza szaladgálta a várost, mindenkit fölkeresett, aki csak ismert, még a rabiát is, és elmondta, hogy valamit tenni kell, meg kell akadályozni, hogy szegény Mrs. Kennedy újra visszatérjen egy perre Dallasba. Még a rabija is azt mondta, hogy amit tett, az teljesen hiteles volt, és ő elhitte, hogy ő volt, mert pontosan ilyen személyiség volt. Belehetszelte magát ebbe a gondolatba, és amikor elfogták, azt mondta, hogy azért tettem, hogy bebizonyítsam, hogy egy zsidó is lehet tökös gyerek. Johnson elnök, aki elvileg szinte benne lehetett, abszolút kizárod, vagy abszolút kizárjuk? Abszolút kizárom Johnson elnököt. Johnson egy, hát, hogy mondjam, egy profi politikus volt, de maximálisan tisztességes személy abból a szempontból, hogy ilyen gyilkosságokhoz semmiféle köze nem lehetett, és különböző legendák vannak, de ezek teljesen nevetés, és a halálos ágyán bevallotta volna, hogy hát ezt normális ember nem veszi komolyan. Az üggyel kapcsolatban 44 különböző szervezetet hoztak fel, a fehér oroszoktól kezdve az algériai franciák titkos szervezetén keresztül Kuba párt, tehát a Castro párti kubaiakon át, Castro ellenes kubaiakig, egészen az UFO-kig és a Mars lakókig. Akkor te a Conteo hívőknek a kedvenc figuráira, a Babuska Lady-re, meg az Umbrella Man-re is csak legyintesz. Ez nem, ott volt egy ember eselnyővel, de ezt tudni kell, hogy miért volt ott eselnyővel fényes nappal egy ember. Azért, mert Kennedynek az apja, az idősebb Kennedy, angliai nagykövet volt a második világháború idején, és azt a nézetet vallotta, hogy Amerikának nem kell belépni a világháborúba, mert Hitler fogja megnyerni. Ezért őt nevezték Chamberlain eselnyős emberének. Emlékeznek Chamberlain korabeli brit kormányfő egy eselnyővel, a kezébe látogatott el Hitlerhez. Tehát azzal akarta bosszantani az illető személy Kennedyt, hogy mutogatja neki az eselnyőt. Apád is egy eselnyős ember volt. Az eselnyőt fölemelte, kinyitott, egy ilyen gúnyi gesztus volt. Na most ebből jönnek az elméletek, az eselnyőből kilőtte egy mérgezett nyilat, ami megbénította Kennedyt. Hát ha amint ezekkel komolyabban foglalkozunk, azt mondjuk, hogy abszurd. Érdekes ezt így hallgatni egyébként, nagyon. Te a Jackie filmet láttad? Egy évvel ezelőtt került moziba, szenzációs. Igen, láttam. Nagyon tisztességes, normális film. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép film. Igen, ilyen dokumentarista stílusban egy amerikai film, hogy a merénylet után, hogy Jackie hogy temeti el Kennedyt, és az a merénylet után talán 48 óráig szól csak arról, hogy mi történt a Jackie Kennedyvel, ugye a gyilkosság után. Nagyon szép film. Azért tetszett nekem nagyon, mert az is elhangzik benne Robert Kennedy részéről, hogy hát mi mindig csak a szép fiúk voltunk, hogy tulajdonképpen annyira sikeres nem volt az egész Kennedy elnökség, hogy érdemes lett volna az elnökség. Ott van a nagyon érdekes Kennedy átok azért, ami szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy aztán a Kennedy család többi tagját szintén vagy lelőtték, vagy repülőgép szerencsétlenség, hajtóműhiba, nagyon sokan. Akkor ennek is van egy magyarázata, az öreg Kennedy az összes fiát és lányát arra nevelte, hogy nekik minden kihívással szembe kell szállni, vállalniuk kell minden veszélyt, mert a férfiasság ezt követeli. Ezért aztán Robert Kennedy is egyszer nem hallgatott a testőreire 1968-ban, akik könyörögtek neki, hogy ne menjen védelem nélkül a rajongói körébe, hogy ne keveredjen bele az ünneplő tömegbe. Nem, egy Kennedynek minden veszélyt vállalni kell, ezért halt meg a fia repülőszerencsétlenségben, és így tovább. Igen, igen, hát sok-sok Kennedy. Nagyon érdekes volt, Péter, köszönjük szépen. Hát én jobban szeretem az összeesküvés elméleteket, a másik oldalról örültem volna, de baromi érdekes, hogy ezeket hogy cáfolod. Mondok ezzel kapcsolatban egy viccet még búcsúzóra röviden. Összeesküvés elmélet hívei valamennyien meghalnak majd egyszer, mint mindannyian, és fölkerülnek a mennyországba, és odajárulnak az Úristen elé. Azzal, hogy hát Úrunk, légy szíves, most közöld velünk vége, hogy kiölte meg Kennedyt. Az Úr megtörli fáradt homlokát, azt mondja sóhajtozva, hogy na jó, figyeljenek, akkor elmondom még egyszer, de utoljára Oswald volt és egyedül tette. Mi az összeesküvés elmélet hívei összenéznek, azt mondják, tudtuk, hogy félesküvő az az összeesküvés, vagy ennyi, azt még mi sem gondolom. Köszönjük szépen, érdekes volt, Péter, jó munkát. Köszönjük szépen a Hackner Péter, a Pécsi Egyetem docensének. Köszönjük szépen. Ő írta Nem létező rejtély című könyvet egyébként Kennedyről. Érdekes volt, nem? Szerintem tök jókat mondod. 8 óra pontosan jövünk mindjárt a Marsó játékkal a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 13 perccel. Csak mondom előre, hogy Gáborral folytatjuk, és kérdés-válasz rovatunk van, mert én elfelejtettem még a hírek előtt mondani, de ma Gábor megkértük, hogy ne készüljön plusz témával, hanem kérdésekre válaszol majd, csak azért mondom, hogy legyen időtök elküldeni, úgyhogy hajrá. Jó, mindjárt ezzel folytatjuk. Visszatér meg egy fél mondatra, ez baromi jó volt. Én szeretem néha az ilyen beszélgetéseket. Sajnos több ugye nem fér bele egy reggeli műsorban, muszáj vidámnak lenni, meg hát a hallgatók elsősorban erre kíváncsiak, de azért ez egy érdekes történet, hogy egy ilyen szakival beszélni, aki ennyire vág mindent. Igaz, hogy szerintem nincs igaza, de... Ezt akartam mondani, hogy annyira meggyőzhetetlenek vagytok. De ahogy ő is. Csak hát ott van alap, nyilván. Mondom, én baromira másban hiszek, de nagyon-nagyon érdekes volt hallani a másik oldalt, hogy mondta el a Kennedy gyilkosságot, és hogy hány kérdése azonnal, hogy válaszolt, és mennyi mindent hallott ő, és mit tett hozzá. Baromi jó. És baromi jó kis beszélgetés volt. A hívőket semmi nem győzi meg. Nem. Igen. Már az van egyébként, az összeesküvés elméletetek, az bővült azzal, hogy a docens úr is benne van. Hát nyilván, illetve a CIA embere. Egyértelműen a CIA embere. Oké, gyorsan egy közlekedési hír. M0-ás felől senki ne hajtson le az A2-es útra Vác felé, mert nagy baleset van, és a sor már több kilométeres. Izotop futár küldte nekünk, úgyhogy az a kis M2-es ott elesett. Igazából vigyázzon mindenki, jó? Ez az, ami fontos volt még, ami a közlekedést illeti. És igen, Vác-Budapest között csak megerősített, teljesen lehetetlen közlekedni. Gödön még a kis utcák is totálisan beálltak. 2018-ban vicc ez az egész, ezt Dekó küldte nekünk, valamint van az Andrássy Bajza utcánál egy trafink. Bacu írta, köszönjük szépen. Még egy kiegészítő info ehhez, ott akit megfordítottak a rendőrök, megkérdezte, hogy mire lehet számítani, még 5 órán keresztül zárva. Atyaisten. Srácok, készüljetek fel, holnap reggel 6-tól ott leszek, életem első kitelepülésén, és mindent meg fogok nyerni. Gyerekek, hajrá! A Facebookon és az Instagramon már látható, ahogy János megkapta a pókember ruháját. Készült még egy kis videó, nem sokára azt is feltesszük. Fő próbája volt a holnapi lógatásnak, úgyhogy János holnap már a levegőben lesz, ti pedig román nyeritek majd magatokat. Én most megint elolvastam ezt a nyereménylistát, hogy kiírtam a Facebook oldalomra, hogy miket lehet nyerni. Hát nagyon ritkán van ilyen rádió műsor a gyerekek, hogy nem egy ajándék, hanem itt 8-10 olyan ajándék, ami egész egyszerűen a magában is fantasztikus, és hogy ezt egy reggel oda tudjuk adni a hallgatóknak, mint baromi boldogok vagyunk, úgyhogy gyertek. Kell hozzá egy kis szerencse, hogy benneteket húzzunk ki majd a regisztráció után, de akit kihúzunk, az ha van még egy kis szerencséje, akkor és ügyesen játssza a játékot, akkor tudja, hogy nyer. Karácsony októberben. De tényleg, ez egy nagy előkarácsonyozás lesz, holnap West End 6 órától ott vagyunk, és Unika függőkvízt játszunk majd, János pedig mászik a falon, de kötél nélkül is kiválóan megy neki. Hogy annyira élvezte eddig, hogy most vette le a ruhát, majd ne szóljunk neki 10 után, hogy koszos az orra, jó? Ja. Egy fekete folt van. Az igazi bászva az orral is. Orral is kapaszkodik. Na, Gabi pedig megjött hozzánk közben. Gabi, hello, küldjetek a kérdéseket, csak mondom már előre, mert Gabi nem sokára válaszol. Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Hát miféle könyveket forgatsz te már így kora reggel? Nagyon sok az immunrendszeri kérdés, ami azt jelenti, hogy a kedves szülők aggódva írnak, hogy a gyermek gyengül, nagyon beteg, beteges, vagy fertőzéseket kap el, és nyomja az ágyat. Mit lehetne tenni? És nekem két gondolatom lenne rögtön ehhez. A cink, a réz bevitel rettenetesen fontos, és a szelén. Tehát ne csak, ugye ez a citromos tej a mézzel, még mindig ez fut. Oké, ez rendben, hogy a méz is egészséges, a citrom is, ha nem is forró tejában, viszont elfeledkezünk a nyomelemekről. Tehát szelén, cink, réz, a legnagyobb antioxidánsok és a mangán. És a külön adom neki, tehát nem húsból vagy zöldségből veszi fel, én például külön pótolom neki a szelén. Elboríthatják egymás egyensúlyát. Tehát, vagyis? Hogyha csak cinket adok gyereknek, vagy magamnak, akkor a réz és a mangán egyensúly borulhat. Tehát ugye megint az jön, hogy élelmiszerekkel visszük be, hogyha tudjuk. Sörélesztőpehely, búzacsíra, gesztenye, gesztenye liszt, a dió. Jön ugye a beigli szezon néhány hét múlva, tehát igen jó cinkréz és krómbevitelünk lesz. De kúraszerűen adhatok neki mondjuk cinket? Kúraszerűen cinket adjuk, de nem hosszú távon, mondom azért, ne borul. Tehát ezért fontos az, hogyha a gyermek vagy a felnőtt fogyaszt, tehát cinket adunk neki, akkor búzacsírát egyen a gyerek, gesztenyét, diót, mákot, kendermagot egyen a gyerek, mert az fogja az egyensúlyt fenntartani a cink mellett ugye a rész. És a szelénbevitel pluszban? Az jó. Az jó. Az jó. Az jó. A dióban mind a három benne van? A dióban szelén kevesebb van, hanem inkább a cink és a réz. Ezen kívül a lencse, vörös lencse, mindenféle száraz hüvelyes, csicseri borsó, sárga borsóban van, és a sörélesztő pehelyet ismétlem, nem győzöm hangsúlyozni, hát, hogy a gyerek hogy azért tejás, nem eszi tejás kanálnyit. A tele van B-vitaminnal egy is, krémbe beletenni, sajtos ízt adnak, észre sem veszi a gyerek. Rettenetesen fontos a sörélesztő pehely adása ilyenkor. Aha. Jó, hát fontos, fontos. Oké, csak azért jó, hogy elmondtad, mert közben volt idő elküldeni a kérdéseket, hát baromi sok jött, úgyhogy kezdhetjük is. Azt mondja, hogy a legjobb cukorpötyi helyettesítő kávéhoz, ugyanez főzéshez, ami bírja a hőt, Miki kérdezi. Ez gondolom édesítőszerekre gondol. Stevia eritrit keveréket javasolnék, van a forgalomban ilyen, ezek most a legjobbak. Várhatóan ezek is maradnak a legjobbak. Általában 1-2% stéviát kevernek eritrithez. Ezek nullás cukrok, mellékhatásuk nincs, és 4-5-ször édesebbek a cukornál. Gluténérzékenység kialakulhat-e felnőtt korban? Hetek óta viszket a fejbőröm, semmi nem használ, lehet, hogy gluténérzékenység van a háttérben? Kialakulhat, akár fokozatosan, akár hirtelen valamilyen bélbetegség hatására. Vérteszt, tehát vérvizsgálati teszttel és bélbiopsziával kell ezt megerősíteni. Tehát házilag szerintem ne kezdjünk gluténmentes diétába csak úgy, mert az lehet, hogy pont rossz eredménnyel fog járni. Milyen növényeket tegyek kox helyett a gyúráshoz? Kérdezi Gergő. Hát most már gyúrás szakértő is. Még a kox helyett, a neroból és a stromba helyett nem fogsz nőni semmitől annyit, csak igen, lehet, hogy egészségesebb lesz. Igen. Különböző magliszteket javasolnék, és barna rizs, borsó és kendermag fehérjét. Magliszteken a tökmagot értem, tökmag, szezám és lenmag liszt. Különböző csírákat javasolnék, B-vitamin komplexet, és az említett nyomelemeket, tehát cinkréz, mangán szelén bevitelt javasolnék. Ugye a préselt olajos mag örlemények 40-50-60%-os fehérje tartalmúak, a tökmag liszt és a kendermag liszt a két vezető most jelenleg. De azért ne várd el ugyanazt a hatást, mint a kokstól. Tehát hát a kokstól sem más kíváncsi. Az anyagcsere mechanizmus, igen. Igen, bemész a buliba, beszúrod magad, az más azért. Edzés után 30 percen belül anabolikus ablakban fogyasztjuk, akkor rögtön izomba kerül a fehérje. Oké, recceolajról sosem beszélsz, pedig nyugaton azt használnak minden sütéshez. Milyen életani hatásai vannak? Étolajat lecserélhetem-e recceolajra? De jó kérdés. Igen. Szabikám meg vagy sírraolaj, búzacsírraolaj, szőlőmagolaj, repceolaj. Fontos, az omega-3 bevétel ugye hasznos, a repcében sok omega-3 van, ezen kívül a lenmag és a dióolajban. Omega-6 nem jó egy határon túl, tehát a túl sok, ha önmagában tökmag olajat fogyasztok prostata megbetegedésemre, az nem jó. Tehát lenmag, tökmagolaj keverék, repce, tökmagolaj keveréket adunk az omega-3 helyreállítása miatt. Uh-huh. Sütése csak győzt pénzzel. Ahogy igen, hát nem nagyon mondani. Sütünk, nem nagyon sütünk repceolajban sem, ha lehet. Nem olcsó, tehát a rántott hús 10 000 úgy kezdődik, csak az olaj miatt otthon. Ilyen drága repceolaj? Hát ez... Na, de arra vannak már egy kókuszolaj, egy csomó minden van már, ami jó, nem? És helyettesíti a sütőt. A kókuszban nincs sok omega-3, de sütésre, főzésre alkalmas, csak mellette használunk, igen, másokat, olivát használunk, lenmagot. És búzacsíra, kukoricacsíra olajat. Lóránt kérdezi, hogy a csípős ételek fogyasztása, illetve a csilipaprika nagy mennyiségben történő fogyasztása lehet-e káros? Igen és nem. Ami azt jelenti, hogy hetente egy-két alkalommal antiszeptikus hatása és immunvédő hatása van. De ennél több de alkalom, hatása is így van. Így van, ahogy a borsnak is, de mégsem. Javasoljuk a borsot, ugye, fekete borsot, fehér borsot, mert irritábilis lehet a bérre, aranyér, belső aranyérnél, gyomorra, bérre. Tehát magyarul heti egy-két alkalommal antiszeptikus, érzékeny gyomor, reflux, IBS, fekélyek, gyulladások esetén viszont egyáltalán nem. Ecet, mustár, csípős paprika ugye nem. Csak egészséges embernél. De ez a vasszöget is megemésztem, ez azért nem működik 50 éves kor után már. Már nem emésztjük a vasszöget jól. Van még három évünk. De néha jó egyébként. Hát nagyon sterilizálja a bélrendszert, meg lekaparja a bélfalról a különböző kis törkökat. Szoktak mustárma kúrát tartani, olvastam, az is baromi jó. Fontos, hogy nem éjgyomorra fogyasztjuk az erős paprikát, hanem is szoktuk nyilván, hanem különböző... Szalonna mellé. Igen, ettől féltem, hogy Feri közben szóval igen, gyorsan akartam mondani. Csak mondom, a tök természetes útját a kapsz. Megzsírozni a veleket. Igen, tehát cukkinivel, sütőtökkel, tökfélékkel, tehát különböző párolt zöldségekkel a hatása enyhíthető a bélre, a csípős paprikán. B17 vitamin érdekelne valakit? Néhány szem keserű mandula, illetve barackmag belső. A szakma ugye elítéli jelenleg a B17 vitamint, de mi nem ítéljük el a húzzák kapcsán, viszont rendszeresen nem fogyasztjuk, nem szabad. Miért ítélik el? Mi a bajuk a szakmáknak? A cianidok miatt elég káros lehet. És nyilván a hunzák megszokták. Az anyagcseréjük ehhez igazodott. Azért hirtelen nem kezdjük el ennek a fogyasztását, mert tényleg cianózist, illetve betegséget okozhat. Viszont 2-3-4 szem kúraszerűen igen hasznos lehet, azt gondolom. Ha már említetted a refluxot, Laci kérdezi, hogy mit javasolsz a refluxra, van-e valamilyen természetes gyógymód? Főt krumpli leve. Összekeverve áztatott lenmag. Egész lenmagot teszünk vízbe este, éjszaka ázik, reggel leszűrjük. A lenmag ázalékot keverjük főt burgonya nem sózott levével, és ezt káposzta lével fogyasztjuk. Tehát lényerűen engedünk át édes fehér káposztát. Annak a leve U-vitaminban nagyon gazdag. Ez elsődleges gyógyítója a refluxnak és a fekélynek. Tehát káposztali, lenmagázalék és krumpli leve, illetve a zab puding, köles puding is hasznos. Magas triglicerid szint. A triglicerid az a koleszterin, arra gondol? Igen, annak egy része, rossz kasztán egy része. Na most lenmagolaj, néhány szem dió és mandula, kukorica és búzacsíraolaj, ezek azonnal használnak. Hát ugye minden nap 2-3 alma elfogyasztása, a színes bogyósok, tehát áfonya, ribiszke, fogyasztott formában is igen, igen jók, és a zappehely, zappkorpa, ilyen esetekben triglicerid csökkentő. Finomított szénhidrátokat elhagyjuk. A kenyér, fehér kenyér, cukor, triglicerid növelő. Oké, okay, szőlőcukor, nagyon rákattantam sokat, eszem, lehet-e belőle baj, kérdezi igen, valaki? Igen. A baj az nyilván nem azt jelenti, hogy rögtön azonnali halált okoz. Sportok előtt és közben hasznos, sportok után közvetlenül hasznos, azon kívül egyáltalán nem adjuk. Hát vizsgálk idején esetleg. Csak ugye a szőlőcukor nagyon gyorsan megdobja ugye a vércukorszintünket, és aztán jön a mélypont. Tehát ez visszahat. Csak a sportnál nem hat vissza. Kislánynak fruktózfeldolgozási zavara van, hogy tudná neki pótolni egy gyümölcsöt, valamilyen, valamint milyen cukrot használjon a háztartásban? Nagyon nehéz kérdés. A legtöbb gyümölcs gyümölcsöt ki kell iktassa, sajnos borzasztó helyzet a fruktóz intolerancia. Zöldségfélék, azok közül is ugye valami nem, zöldborsos, ágarépa, stb. Hát elég szigorú a diéta. Gyümölcsöket szinte nem adunk, nem adhatunk. Tehát érdemes szakemberhez menni, muszáj lesz. Igen, tehát, igen, ugye, igen. Vagy lehet, hogy már onnan jön, mert úgy állapították. De lehet meg így élni, sőt, abszolút, csak a gyümölcsök nélkül. Fokhagyma, lehet-e ideális adag, lehet-e káros? Túl sok? Kérdezi Peti, rákattant. Kúraszerűen adhatjuk. Hát állandóan az alicin nem adjuk, mert ugye kisugározza a bőrünk is, és elég izgalmas lesz. Viszont adjuk citrommal, mézzel, vagy méz nélkül is. Abszolút rendben van. A fokhagymát gyenge gyomrúak nem annyira bírják. Ilyenkor fedő alatt 2 percig főzzük. Fedő alatt, hogy az alicin ne párologjon el. A 2 percig párolt fokhagymát gyenge gyomrúak is nyugodtan fogyaszthatják, akár 5-6 keresztet is. Almahéj nélkül hasznos-e? Ha valaki úgy eszi, vagy úgy adja a gyereknek, vagy a gyerek szívesebben. Van értelme az életnek almahéj nélkül is. Megnyugodtam. Én mindig meghámozom a gyereknek, mert úgy jobban megeszi. Fölvágom nekik, megeszi, és akkor azt úgy eszi 2-3-at. Tény és való, hogy a polifenolok a héjban vannak. A piros, tehát a zöld almahéjában igazából túl sok minden nincs, vagy a golden, vagy a sárga színű, de ahol piros almahéjról beszélünk, ott a polifenolokra szükség van. Tojás, fehérje, allergia tünete, lehet-e az erős szájszárasság? Ezt Claudia kérdezi. Hát ez jó kérdés. Nem tudom, ez hirtelen. Erős szájszárasság sok mindentől lehetséges, azt gondolom. Erre bátorságra mondani. Egy kis folyadékfogyasztás is segíthet, mondom ezt kicsit viccesen, tehát egyáltalán nem biztos. A kérdés nehéz, mert szakmailag ez nem válaszolható meg rögtön. Ennyire hisznek benned a hallgatók. Mindent megkérdeznek, mert úgy gondolják, hogy mindenre tudod a választ. Csak röviden nekem kérdezem. Is most ki van kicsit száradva a szám egyébként a beszédtől. Propolis nagyon jó, kivéve a pollen allergiások számára, de ilyenkor, amikor nincsen pollen... Nem erősíti föl a tünetet. Igen, virágpor, propolisszal akár... Óvatosan mondom is halkan, pollen érzékeny is dolgozhat, hát ha immunizálja jövő nyára őt. Aha, értem, hogy tök jó. Szalvuszvíz, szeretjük, nem szeretjük? Lugosít, így csak éjgyomor a szalvuszvíz, evés után nem jó, leköti a gyomorsavat, éjgyomor evés előtt 30 perccel. A sörélesztő gluténmentese? Nem. Abba van glutén? Nyomokban glutén tartalmazza. Ilyen véleményed Zahár doktor azon mondatáról, hogy nincs lugosítás és savasítás? A szervezet ezt a folyamatot megoldja, egy határon túl viszont... Már a te puffer... szervezeteded? Az adventista? Majd elintézik az Igen, kinyírjuk az ahelyet. Nyugodjatok meg, a szervezet megoldja. Oké, nincs több kérdés. Mit reggeliszt? Azt gondolom, hogy a savló kérdésben nagyon sok szakirodalom van, ezek tehát nem zugirodalmak, amiket bizonyára Zahár Gábor is ismer, és ismerni is fog. Tudjuk... Majd megmutatjuk neki. Tudjuk, hogy a savló kérdésben a szervezet nagyon jól működik, okosan működik, de küzdelmes munkát folytat, ha túl sok savképző étel van. Hadd tegyem hozzá, dr. Bíró, dr. Linner Károlynak a könyve, a tápanyag táblázat ír a sav és bázisképző élelmiszerekről. A szakmában ez a legautentikusabb könyv. Tehát a helyzet adott, a szakma erről ír. Tény és való, kicsit időnként túl van lihegve ez a kérdés. Gyorsan még 2 kérdés. Almaecet jótékony hatása egyetért, ez a vízbe keverve éjgyomorra, májtisztító hatása? Nem teljesen. Érzékeny gyomorúaknak az ecetsav miatt nem igazán szerencsés. Almát fogyasztunk, gyümölcsöt, leveket, zöld turmixokat fogyasztunk, almaecet már idejét múlt. Uh-huh. Edzés után eszünk egy gyors szénhidrátot? Igen, 15-20 percen belül ehetünk, hogy ne fehérjét égessünk. Plusz magnézium bevitel lehet-e káros? Én is azt szedem. 2 így méregből elrágok dübő reggel. Úgy indítom, hogy elviseljem a napot. Milyen Én 1000 mg-ot így benyomok itt. Nem adjuk a magnéziumot külön, kálciummal együtt adjuk, és zöldségfélék mellett. Tehát nem jó? Csak simán külön szedem. Magnéziumot nem adunk. Nyilván izomzat szempontjából jó, de kálcium-magnézium együtt, cinkeréz magán együtt. A felszívódás miatt? Vagy? Igen, ezek egymással egyensúlyt tartanak. És ha csak külön szedem? Azonnali halált nem okozó cselekedet, de hosszú távon nem. Tehát monokultúrás szedést nem ajánlok. De folyamatosan csökkenheti a dagja, mert hétfőn 5-öt szed be, kedden 4-et. De aztán majd 2 hétig nem szedem, mert nem jut eszembe, és utána eszembe, és akkor ezek 6 kiló D-vitamin, tehát én így szedem. Igen, basszus a D-vitamin. Remélem, még találkozunk vele. Oké, Gabikám, szerintem hasznos, hogy gyorsan mondd el, mit reggeliztél, lejárt az időnk. kendermag örleményt tettem barnar és fehérjéhez, és egy kis kölespejhet tettem hozzá, datóját, és kókuszvirág szirupot ettem, illetve almát tettem hozzá. De fűn. Gyerekek, Isten. Egy hónap múlva elmentes kettő. Ó, na várj, akkor maradjunk egy pillanatra, még a reklám után megbeszéljük. Na, akkor ez még belefér mindjárt. Akkor ez még belefér, mindjárt, nem menj még sehova. Jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 4 perc, szóval mindjárt jön a Marsó kérdés, úgyhogy kitartás. Jó, holnap pedig nem elfelejtél, hogy 6 órától kitelepülés Unika függő kvízjátékunk, a kis angyalföldi pókemberünk pedig mászik az ablakon majd a kis testével, rángatjuk jobbra-balra, és megnyeri a hallgatóknak azt a sok-sok nyereményt, amink van ugye körül KP 100 000, KP 200 000, kerékpár, mobiltelefon, okostévé, Xbox, okostévé, még egy notebook, ütő, mosógép, atyaisten, mennyi mindenünk van, és ezt holnap itt kiszórjuk. Tehát ezeket holnap mindenki megnyeri, nem egy ember nyilván, hanem ahányan játszotok, ahányan ott vagytok, közületek majd. Úgyhogy jó lesz, 6-tól ott vagyunk már a Veszternél, gyertek. Jó mulatság lesz. Regisztrálni 7-től fogunk játszani, és a pénzduplázó lövős játék, 3-4-10, van rá szponzor. Kérlek, tegnap. Azt a paintball pálya. Egy szeretetlen paintball pálya. Kessel, mondták, hogy a metód bedobtuk tegnap, hogy ilyen festék puskával lőnénk a Janira, minden talán a dupla pénztér. Na, és ezzel lesöpörték a tek ajánlatát. Igen. Na, Gábor, itt van velünk. Gábor, hát nagyon népszerű ez a kérdés-válasz rovat. Még mindig jönnek a kérdések egyébként. Igen. Mikor kezded a szálkásítás? Kicsit abba hagytam, az őszi szünet érkezik, de utána folyik. Na, most tényleg mondtam, múltkor álltál és napi 10-et futottál. Most abból visszavettél kicsit? Nyilván visszavettem helyes felére. Olyan illetve a futás helyébe emelkedőn való ő séta, helyesebben gyorsgyaloglás, annyi edző hatására abszolút bejött, és tényleg kétszeres kis botokkal, nincs bot, hanem futógépen abszolút működik. 15-ös emelkedőn, 5-ös tempóval, 30-25-30 perc, kétszeres eredménye van, mint a futásnak. Aha. Nálam. Tehát hát tényleg működik, és az ízületekre is más hatással van, úgyhogy ésszel sportolok most már. Aha. Edzőben mondta ugye, hogy a futás az izomgyilkos. Igen, leült velem egy 20-30 percre, azzal kezdtük, egy elméleti foglalkozásunk volt, és óvatosan közelített a Sanyi edző, és elmondta, hogy kapikám, néhány dolgot nem tudsz jól. És itt igen, akkor tehát jó, hogy gyúrsz is, meg futsz is, de akkor vagy ez, vagy az, igen, nem? Tehát, hogy egymás ellen dolgozol. Igen, bár izmot építeni igazából nem szeretnék, de a futásnak sok haszna mellett, mondom ezt a futóknak, én is voltam a 10 kilométeren, nem túl rég, ami volt Budapesten, de alapvetően a gyors zsaloglás a jövő külföldön már, meg az egyéb olyan sportok, aha, amik nem terhelik annyira az ízületeket. Te is úgy vagy a futás, amit Balázs a céklelével, hogy ritkán, de akkor sokat. Engem a feleségem valamiért beküld a patikába, hogy elfogyott a cseresznyés cumi, vagy vegyek fájdalomcsillagot, akkor... látsuk, meglátom ezeket a zöldségleveket, én abból megveszek 8 liter. Ekkora? Marmokarnával is meg is iszom. Egy ültömmel ott 6-ot megiszom. Csak az íze véget. Két rá sem bírok vízni. Igen, de akkor úgy érzem, hogy meg vagyok egyébként. Akkor meg igen, most a szakma azt mondja, hogy ez az, amit ne csináljunk. Persze, tehát ezért megyek kampányszerű fogyasztás. Hogyha ezt beosztanád mondjuk Balázs 3 hétre, akkor körülbelül 5-ször jobban hat. Hát, az a baj, hogy nagyon kis polgári, nagyon amatőr, hogy minden nap egy azt pohárba kitöltöm, bemegyek, 6 liter, ennyi, 2 liter, a 2 liter zöldség, és akkor meg vagyok. Nem éppen én ezeket edzésre viszem el, és ott edzés közben. Azért akkor jól felszívódik, nem? Igen, hasznosul, biztos hasznosul, mondjuk a fele szerintem az eltávozik. De... Bocsátok, hidratálok! Megkerülöm a zöldség koktélomat. Mindjárt! Iszom. Hát a céklalívás edzés után miért nem jó, azt elmeséltem 2 napja adásban. Igen. Ugye, ha elfelejtett, hogy céklát ittál, és bemész utána a dirihez, meg az iskolába még egy kicsit beszélgetni. Illetve csak szigorúan gyerek nap előtt, hogy a gyerekek jobban. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez káliumban nagyon gazdag a zöldséglé, minden zöldséglé, és nátriumot veszítesz az izzadsággal. Tehát a pumpáid nem fognak jól működni, ehhez sót kell tenni mindenképpen. A zöldségléhez? Muszáj. De ez tengeri sóban menne, azt olvasom, nem elég? Úgy legyen, kicsit többet kell használni. Igen, tehát sózni kell ezeket a leveket. Ha sportnál használod, mert a kálium-nátrium sejtpumpa megzavarodhat. Ugye ez a gond, a túl sok hát komolyan a zöldség mondom, semmi nem jó. Ha sokat iszom, az a baj. Ha ez, nem iszom, az jó, a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Ha 70-es vagyok, az a baj. Ha 80-as vagyok, a sejtpumpád. Ha 80-as vagyok, az a baj. Az nem lehetek, az is baj. Tehát akkor most ne igyak zöldség. Ez nagyon jó így, elektrolit egyensúly, csak a nátrium ezekből hiányzik. Nátrium. Ne féljünk ilyenkor a nátriumtól. Ne félj a nátriumtól. Érted, nem ellenséged, az nem támad, meg nem szed szét. Ez... Elolvastam, van menet tengeri só, valami edzés közben lehet inni, de akkor állok a céklalére csak és kizárólag edzés közben. Ez olyan, mint egy könyvcím, ez a ne félj a nátriumtól. És ha már könyv. És csak előtte még egy fontos kérdés. Ez jó, honnan tudom meg, hogy milyen vitamin hiánya van a fiamnak? Egy vérkép elég, ez egy érdekes dolog, hogy vérképből tényleg meg tudom nézni? Nem, nem a vérképben. Hát célzott B12 vitamin vizsgálatot kell kérni esetleg. D-vitamint lehet nézni vérképből. Mutat néhány vitamin hiányt, vas hiány nyilván, az inkább ásványanyag, de konkrét vitamin spektrumot nem mutat a vérkép. Ez külön speciális vizsgálattal kell. De vérből? Igen, vérből. Tehát ha elmegyek vérvételre, akkor kérhetem, hogy mondjuk egy D-vitamin csomagot tegyenek hozzá. Indokolt esetben. Hát csak úgy nem szokták, de indokolt esetben. Hát ha kéred is fizetsz. Hát de vagy egy csomó magánlabor van, én meg a gyereknek szoktam. Erre gondolok, hogy igen, ha magán vagy maszek, akkor igen. Mint azt mondja, hogy van egy vérképező, 6000 forint, de ha kérsz hozzá egy D-vitamin szintet, az akkor mondjuk még 2000 forint, és akkor megnézhetem mindig magánban. Vérvételnél a, az működik, hogy a gyerek D-vitamin szintjét. Ott mindent lehet. Oké, jó, hát akkor tehát, hogy vérkép alapján, ha valaki magánban, hogy akkor megnézheti. Jó. Könyv. Megjelent, mikor támadunk? Az elmentes első része az nagyon szépen alakult, viszont rengeteg kérdés kimaradt belőle, ezekkel folytatnánk. November végén jelenik meg a tervek szerint, és lehet majd jelentkezni, akár előrendelésre is. Elég izgalmas kérdések lesznek benne. A kéziratot a héten zárom le. Zárjuk le. Egy ponttal. És te zárod, én ámen mondok. Jó lesz, Gábor. Így van, Gábor. És kérünk egy jó fotót is majd. Így van, Gábor, jó a fotó róla. Balázs, majd küldett a kérdésédet, kész vannak a válaszok. Csak a legnagyobbak írnak könyvet. Az üdítőital gyártástól kezdve a különböző tartósítási eljárások, a fagyasztott termék hatásai, a hőkezelés, vákumszállítástól kezdve az energiaitalok kérdésébe is bele nyúlunk, és innentől kezdve rengeteg a B12 kérdés, a cink, a részkérdés, a gabba kérdés, gamma amino vas vagy sírákban, és sok-sok olyan speciális vegyületről fogok beszélni, amikről az emberek keveset tudnak. Tehát nem ilyen közhelyek lesznek, ahogy eddig sem azokkal beszéltünk. Gabi nagy eljes volt, felhívottuk, egyeztetünk a könyvről, hogy mi legyen, és akkor mondta, hogy hát azért itt néhány cégnek, mert a tyúk szemére fogunk lépni, mondom, hogy Gábor, ne törődj vele. Tehát jól, írjuk meg, az igaz, csak keményen, persze, menjünk neki, tehát név nélkül, de hogy tehát, jó, nem lesz baj, ne viccelj, nem lesz baj, jó, kell, remek ügyvédeim vannak, akik engem majd kimosnak. Igen, de viszont úgy, hogy magadra hagyunk. Igen, én mindig gondolsz, miért vagy társszerző. Ha baj lesz, lesz itt beáldozni. Ami a specialitás a könyvnek, hogy lesznek benne rajzok. Így van. Ilyen kis helyes, vicces karikatúra jellegű kis. Izgalmasak, illetve humorosak. Benni rajzai valójában. Tehát, hogy most itt picit belekadták csempészt, ezt a valamit. Az is a családnak megy, az a lóvé is. Így van, és a harmadik könyvnek egy kis kutya lesz a címlapján. Vagy egy szőkenő. Mély dekoltás. Nem, de ez jó ötlet volt, hogy feldobjuk ilyeneket. Azt gondolom, hogy hiánypótló izgalmas mű lesz, amit nem tudunk elolvasni az interneten, hanem speciális témák lesznek, szakkönyv adatokkal és sok-sok szakirodalommal. Szerintem érdemes lesz elolvasni. Vannak hibáink, Gáborral az egyik a felkészültségünk. Tehát, hogy tele vagyunk. Ezeket a kérdéseket hibákkal. Már mint hónapok óta hallottuk, amiket most Gábor... Egyébként sok ismerős dolog lesz, amiről már szó volt a műsorban azért. Tehát, hogy sok-sok... Igen, meg igény is van rá, mert az emberek sokszor mondják, hogy munkahelyen van, nem tudnak figyelni, nem tudják jegyzetelni, fölírni, ami elhangzik, viszont a könyvből elő tudják venni. Tehát a könyv az mindig szükséges és hasznos dolog. Hiszek a papírban. Ej, de szép záró mondasz. Hiszek a papírban. Hiszek a papírban, úristen, hát ez gyönyörű. Én ezt már olvastam egyszer az Ecsi útnál, azt hiszem a WC-ben. Himalája só, gyorsan még egy kérdés, kamu, úgy értem, hogy több millió éves, mennyire egészséges. Tényleg ez a só kérdés egy kicsit üzlet kérdés lett. Egyébként. Igen? Üzlet lett, amennyivel drágább, annyival nincs benne több anyag a Himalája sóban. De mondják, hogy tiszta, tisztább, meg hogy egy csomó olyan vegyi anyagot tartalmaz a tisztított só, amit nem kellene, hogy a parajdi só is milyen jó, érdemes azt venni, nem sokkal drágább. Hát összesen egy anyagról beszélünk, egy cianid vegyületről, tehát nem nincs olyan sok a sóban, de tény és való. Úgyhogy igen, a válaszom az, hogy Himalája só jobb, mint a többi, csak ez is egy üzletág lett. Na jó, de akkor érdemes azért jobb minőségű sót venni. A Parajdi, illetve a Himalája só, ezek mindenképpen jobbak, és valóban nincsen bennük szintetikus anyag. Oké, gyerekek, szerintem nagyon kerek. Hogy csinálunk majd még ilyet másfél-két hónapul, hogy nem Gáborhoz témát, hanem kérdés válasz. Köszönöm én is a jó kérdéseket, mert kellettek a hallgatók is hozzá. Sok volt szerintem, és kell, hogy néha ezeket is megválaszoljuk. Oké, reggelit elmondtad, 2 hét múlva vagy? Vagyok, igen, két hét múlva, akkor folytatjuk. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, ciao. Oké, egy Marsó kérdéssel tartozunk még, ugye? Azt szerintem majd nem sokára lőjük el, és akkor 9 után valakit hívunk, mert hogy nem csak holnap szórunk majd ajándékokat, hanem egész héten, gyerekek, tényleg kitört a karácsony nálunk, itt a Rádió 1-en, egy komplett téli gumiszettet lehet megnyerni, és ahogy mondtuk tegnap is, R20-R21 kíméljen bennünket, jó? Tehát a 20-as vagy 21-esről kezdődik a felni méretük, vegyék meg családi büdzséből, szeretnénk, ha csak úgy, ahogy ez tegnap történt, jó helyre menne, és olyanok nyernék, akiknél azért ez megterhelést okozna, tegnap hogy van autó, de azért tehát nehéz 80 000 forintot kiszorítani négy téli gumira. Tegnap ez megtörtént, és nagyon örültünk neki, hogy gyakorlatilag használhatóvá tettünk ezzel a 4 gumival, és ugye természetesen a támogató segítségével együtt egy autót, amit nem tudtak használni, mert olyan állapotban voltak már a gumik, és hát több kisgyereket kellett vele szállítani, úgyhogy nagyon örült neki a nyertes. A kérdés pedig most az, hogy miért fontos a gumi abroncsban lévő nyomás? Igen, itt többfajta válasz van, írjatok egyet-kettőt. Nem akarok segíteni, gondolkozzatok, többfajta válasz van, miért érdemes nézetni, és annyira fújni, amennyire tanácsolják. Különkülön bármelyiket elfogadjuk, hogyha az igaz. Igen, 4-5 jó válasz is lehet, úgyhogy érdemes utána nézni. Van idő, nézzétek meg, és akkor küldjétek a jó válaszokat. Jó, 23-111-111 az SMS számunk. Jó válasz kell nekünk, egy felni méret, meg az autótok típusa. Jó, amit nyilván aztán később csekkolunk, hogy ellenőrizni tudjuk tényleg, hogy nem a vadonatúj családi Q7-re. Most vettük második autónak. Most vettem a nejem egy gyönyörű X6, nálatok nyertem 4 darab félig új. Tehát, hogy olyan helyre menjen azért, akik tényleg úgymond rászorulnak, hogy megérdemlik. Jó, jöhetnek a jó válaszok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nyertessel a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Kijeveztem a tapson, gyerekek. Nem könnyű, ezt a füles nem könnyű felvenni. Szóval... Feltörted az ördöklakatot? Fel az iskoláját, neki annyira össze volt. Bogozom, mindig meghallom a szignált, hogy gyorsan odakapok a fülesem, hogy felvegyem, és aztán rájövök, hogy ha nagyon össze van bubanculódva, akkor ez nem biztos, hogy könnyű lesz. Kaptam egy fotó gyerekeket az M2-es Göd-Dunakeszi részről, hát a mellék utca is tele van, elképesztő. Áll minden. Ez vagy a 2-es, vagy az M2-es, de hogy így nézd meg. Tehát az egy mellékutca ott valahol Dunakeszi, Göd. Nem is egy környékén. Tehát hogy itt írtózatos dugó. Látom, halálos baleset van, nagyon komoly a történet, ezért áll mindenki. Kitartás Göd, Dunakeszi között lezárva minden. Hatalmas torlódás, óriási baleset. Az M0-es felül senki ne hajtson le az A2-re, Vác felé, ott is áll a sor, és nem is lehet kijutni nagyon innen, úgyhogy kitartás mindenkinek, ott még órákat mondanak, mire ezt elhárítják. Az Árpád-hídról a Váci útra kanyarodása belsősában hirtelen megszűnik, a fent említett közlekedési helyzet a ráfutásos balesetek meleg ágyát képezhetik. Perec, milyen szépen. Nagyon gyönyörű. Fogalmazták, köszönjük szépen. Holnap pedig kitelepülés, milyen idő lesz, Ferenc? Holnap. Legyen egy jéger alsó a kis angyalföldi pókemberen. Mindenképpen lesz. Hét körül lesz, elvárt lesz tőled, aztán folyamatos tudsz majd vetkőzni, csak a pókemberi elmez ne kerüljön le, mert 10-től már nagyon szép idő, na de addig. 8 fok, onnan indítunk, 15-20 lehet délután. Az angyalföldi pókember, vagy a lőrinci Smejagol, döntsétek el. De holnap inkább az angyalföldi pókember. Nem, a 6. kérdez, sose tudom, az tényleg a West End, az mi? Már reggel megbeszéltük. Ez mi az? 6. vagy 13. De az nekem csak a vendégfelépés. Én a lőrinci hegyekben edződtem. Újlipót városi pókember. Ez a biztos. Ez a biztos. Az Újlipót városi pókember. Jó lesz, jó mulatság lesz a holnapi adás. A lőrinci Smejagol, ez nekem túl hízelgő. Vagy kilőrít is, mert nagyon jó szerintem. Na jó, szóval jó időnk lesz, gyertek holnap, mert kitelepülünk a West Endhez, és tele vagyunk nyereményekkel. Na jól van, hát akkor nézzünk egy nyertest. Hú, gyerekek, mennyien szeretnék ezt a téli gumit, de jó lenne. És még holnap is lesz egy adag belőle. Így van, így van, holnap is játszunk még, bár csak sokáig tudnánk, mert látjuk, hogy nagy igény volna rá mindenkinél. Dunakeszi elesett, kapom közben SMS-ben egy barátunktól, aki arra lakik. Halló, tessék! Jó reggelt! Hello Balázsék, Jani Feri Balázs. Jaj, sziasztok, uram! És ezt egyszer hallottam már, Balázs most. Nem, csak én vagyok. Hello! Sziasztok, sziasztok, Balázsék! Hát szinte olyan, mintha a tegnapi hallgatóval beszélnénk, ugyanez volt a reakció. Vagy az? Igen. Jaj, én vagyok az, igen, én írtam nektek. Anikó? Igen, Anikó vagyok. Anikó. Hát és mi ez a nagy meghatódás? Persze örülünk, csak kérdezem. Jaj, nagyon boldog vagyok, hogy hívtatok engem. Ja. Írtam nektek a téli gumival kapcsolatban. Bizonyám. Úgyhogy essünk is túl először is a formaságokon. A formaságokon. Miért fontos a gumiabroncsban lévő nyomás? Jaj, hát először is ugye az utaknak, vagyis a tapadás miatt, a gumik tapadása nagyon balesetveszélyes, hogyha ha alacsony vagy túl magas a, ugye a guminak a nyomása. Már nem is tudom, értem. Nem, írtad meg a kopást, szaladok a férjemhez, és a mondom. A féktávolságot, figyelj, jókat írtam. A féktávolság, mit írtunk még? Tapadás az úthoz, kopás a gumi. Nem kínzunk, nem kínzunk, nem kínzunk, elég, elég. Ez otthon vagytok, hogy a férjed is ott a mellettem? Igen, itt vagyunk. Nice. Most vittem el a kisfiamat az iskolába. Egy mozgássérült kisfiú, és most vittem el, és úgy hallgattunk útközben is benneteket, hogy féltünk, hogy amíg bevittem az iskolába, addig lesz a kérdés, és nem tudunk játszani. Tehát akkor a család ráállt, és mindenki a kérdést figyelte. Te az iskolában, napokkal ott van. Hogy hívják a kisfiút? Bencének hívják. Bence, említetted, hogy mozgássérült, ez beleszületett, vagy történt beleszületett? Uh-huh. Hát oxigénhiányjal született, és hát bottal tud menni, de ugye nagyon sok segítséget jelent az autó már hosszabb távakra, nem tudunk másképp utazni. Milyen autót nyúztok, mivel mentek? A Skoda Fabiánk van, ami már 9 éves lesz ugyan, de már 200 000 azok nagyon, jól 200 000-nél több benne van, mert ugye rendszeresen járunk terápiákra, meg mindenhova, hova kell, és úgyhogy nyúzzuk ezerrel, és nyúzzátok. Most nagyon, nagyon, nagyon rosszak már a téli gumiaink, úgyhogy ez most isteni küldetés, köszönöm nektek, tényleg köszönöm. De drága vagy, hát tudod, mi mindig mondjuk, hogy mi csak közvetítők vagyunk, hál' Isten, minket sokan hallgattok, ez ugye mindenkinek ez egy ilyen köszönünk. Nagy körforgás, hogy mi vagyunk, ti hallgattok, a szponzor szeretne jönni, nekik is köszönjük, hát ez egy ilyen közös hármas mindenkinek dolog. Mindenkinek, így van, mindenkinek. Van még testvére, Bencének? Van, 2 egészséges nővére van, úgyhogy hát ugye egy fizetésből élünk, és elég nehézkes, úgyhogy emiatt is írtam nektek, hogy hogy egy fizetésből, te nem dolgozol Bence miatt, vagy? Nem tudok, igen, nem elhelyezkedni, mert sok segítséget igényel, ugye hordanom, vinnem, megyünk fejlesztésekre, úgyhogy elég nehéz megoldani ezt a helyzetet. Hát akkor ötten egy fizetésből, akkor értjük az örömet, igen. Hogy ne. Hát azért az egy nagy megterhelés egy családnak, hogy ne egy téli gumi szett. Na, igen. Hát akkor lehet örülni, mert hogy a Marsó jó voltából ez megvan. Uh-huh. Úgyhogy téli gumit adnánk nektek, egy kicsit hozzájárulva akkor így az autózáshoz. Nagyon köszönjük. Hogy segítsünk nektek. Szerintem, mondom, ezt tegnap is megígértük a hallgatónak, majd valahogy ezt lemenedzseljük, de szerintem a Marsó ebből a szempontból nagyon jó fej, hogy majd olyan helyre mentek, vagy veszitek át, ahol ők ezt szerelik is, és akkor feldobják nektek. Jaj, nagyon-nagyon köszönjük, tényleg nagyon hálásan köszönjük mindenkinek. Köszönjük. Hát igazán. És itt féled, mit csinál a nappaliban, mulatja az időt? Nemzeti sportolvasással? Figyel, hallgat? Hallgatja. Mondta, hogy úgyse nyerek. Nincs olyan szerencsém, mert nem szoktam nyerni, és most sikerült. Na látod, hát ezért kell mindig próbálkozni. Persze nagyon sokan nem nyernek, de hát az ember megadja az esélyt. Azzal igazából nem veszít semmit egy SMS-en kívül. Van. Jól van, Anikó, megmutatom azért a támogatói spotot, figyelj, hogy pontosan mit nyertetek. Jó, köszönöm. szerencsét. Hát igazán. Igazán, és szerintünk jó helyre megy, ahogy tegnap is egyébként, abszolút jó helyre megy. Nagyon úgyhogy... köszönöm. Nagyon azt... szeretünk benneteket hallgatni, úgyhogy... veletek indul a napunk, úgyhogy... Drágák vagytok, köszönjük, kitartást nektek, akkor Bencét csókoltatjuk meg, hát a másik két gyerkőcöt is. Huszi nektek, sziasztok! Hello, sziasztok! Hello, szia Nikó, ciao, ciao. A gyerekek, hát a választással nincs baj. Jó helyre ment, úgyhogy ennek a nagy részét egyébként nem is tudtuk igazából, vagy nem derült ki az SMS-ből, úgyhogy jól választottunk. Ma is. Igen. Ha szociális alapon osztogatjátok a téli gumikat, jelzem, ez most jó helyre került, nem mindig egyébként így értek el, valamikor egyszerűen csak szerencsénk van, vagy így a jó Isten keze beleszól, mert ennyi információ egyébként sokszor nem derül ki egy SMS-ből. Tehát jön egy név, egy jó válasz, meg egy felnévéret, meg egy autó. Tehát valahogy ebbe itt tényleg... Nekünk így mindig mázlink van, vagy így jó érzéssel választunk. Szerencsénk van, vagy így segít bennünket valaki, mert tényleg mindig a legtöbb nyereményünk hálisan azt gondoljuk, hogy azért jó helyre megy. És nem csak mi gondoljuk így, mert rengetegen, akik egyébként játszottak és szerettek volna szintén nyerni egy téligumi szettet, azok is azt írják, hogy nagyon jó helyre ment, és hogy egyáltalán nem bánják, hogy nem ők nyertek. Igen, nagyon SMS-ek jönnek. Gyerekek halva jobb, mintha én nyertem volna, komolyan mondom, Tom. Azt hiszem, a lehető legjobb helyre kerültek a gumik, itt bőgök, hogy a hölgy milyen boldog. Na, én miattuk nem játszom, írja valaki. Millió csók annak ezére mindig jó embereket húz. Ki a kalapból. Hála nektek a jóságotokért. Ez a szett is jó helyre ment. Srácok, gombócon a torkomban. 25 éves férfi jök le a kalapba. Hát olyannyira, hogy még azért várjatok, még holnap nyerhettek. Szóval oké, hogy örülünk, meg örüljünk is, hogy már jó helyre ment, de még holnap, miközben Jani ott függeszkedik valahol 9-10 méter magas, ami azért vidáman kisorsolunk mégis más játékot. Addig hadd dobjon. Dehogy jön le. Hogy jön? Tudtam, hogy számíthatok rád. Dehogy jön. Isten őriz. Ő ott lóg szépen is végighallgatja, ahogy miközben marsójátékot játszunk. Hát egy új lipótvárosi pókember nem mászik le csak vicceltek. Úgy. Hát hogy reggel 6-kor pisilni szépen, mert 10-kor van a következő. De, viszek föl mobilkacsát. Igen, a Facebook oldalamon, meg az Insta oldalon, a Balázsik Official Insta oldalon, ami újra életni látszik, egészen sok tartalommal most már hosszú évek elhanyagolása után újra élesztettük az Instagram oldalunkat. Fent van már az a kis videó, ahogy János megkapja a pókember szettet, de még nem teljes valójában öltötte ezt magára. De készült már egy másik videó is, amit nem sokára felteszünk, ahol János már megmássza az új budai bevásárlóközpont egy részét, ahol vagyunk. Mint egy főpróbát tartva a holnapi kitelepülésre. De egyébként jó beteg volt az álom meg, amit tovább fejlesztettünk, de egyébként imádja. Persze, hogy mondjam, hogy egy részé. Tehát, hogy melyiket nem? Azt majd elmondom a kitelepés után. Azt gondolom, hogy azért nagyon nem lőttünk mellé ez, hogy Jánosnak kell lógni a pókember jelmezben, mert hogy imádja, de az Insta oldal követők is nagyon szeretik a videódat egyébként, csak mondom. Ahol még csak egy maszk van rajtad, tehát még nem az egész. Még nem az egész. És akkor a mászósat azt meg a Facebookra tetted? Mászos a Facebookon? A kis rövid tájámlapszos Facebook, az még nincs fent. Még pörög az első, a beöltözős. Ki van ez találva? Fel van ez építve? Időzítve van, nem lövünk el minden. Egy influencerrel ő szemben. Ez igaz. Jelentsen ez bármit is. Így van, a szót tudom az értelmét, nem. Tudom, milyen kevés a saját tartalom, örülök, ha bármit feltehetek. Nem bírok 3 óránként képet feltenni magamról, vagy hátulról a gyerekekről, érted? Hát valami, ami örülök a vendégtartalomnak. Beszélges a kaszával. Na jó, de hát én az olyan irányba nem akarom elvinni. Ja, nem azt akarja, hogy kiújjon a haja, hanem... Igen, Tibi nagymaster ennek, de hát ő 4 óránként posztol valami vicces kis videót kis, ezt én megtartom ezt saját oldalnak, de nincs ezzel baj. Na, hallottátok az MLS, hogy mit csinált? De már olvasom, hogy egyébként jóvá tették, ugye kihirdették a Luxemburg meccset. Aha. És a lelkes rajongók, akik még tényleg hát le a kalap előltük, bíznak a magyar válogatottban. És követik őket akár a halálba is tényleg a szakadék szélére, lefoglalták a szállást Luxemburgba, meg hát a repülőjegyet, nem mégiscsak barátságos meg, de a meccs, de a kemény magnak ott kell lenni. Mm-hmm. Hát szoktuk mondani, ugye, hogy a magyar labdarúgásban egyetlen dolog az, ami világszínvonalú és profi. A drukkolás. Azok pedig a drukkerek. És az MLS azt mondta, hogy oké, hogy megvan minden az időpont november 10, de ők nem november 10-én, hanem november 9-én akarják megrendezni a meccset, és a szurkolók felháborodtak, hogy állj, gyerekek, álljunk meg egy pillanatra, megvan a repülőjegyem, a szállásom, megyek utánatok, drukkolok, ne cseszetek már ki vele, mindent bebukok, a foglalást, mindent bebukok, jó, és hát óriási felháborodás. Aztán valami stadion problémájuk volt, mert hogy Luxemburgban rendezik a meccset, és azt kérte az MLS, hogy Luxemburg Nemzeti Stadionjában játszhassák a meccset, de 10-én ott rendezvény ja, lesz. És ezért fesztivál tart. Igen. Annak a fontos dolgok, meg a foci. És akkor így azt hiszem, hogy a nagy hivatalos stadionban tudják megrendezni a meccset, de egy nappal előrébb kellett hozni, mert a luxemburgiaknak akkor aznap valami rendezvényük van, és ők máshova szerették volna ezt a barátságos meccset rendezni. És átiratta mindenki az MLS. Méltányolta a luxemburgi szövetség az MLS kérését, és egy nappal előre hozta a meccset. Erre a rajongók így meg a szurkolók kicsit habzó szájjal elkezdtek tekeregni, hogy gyerekek, eddig 2 kilométer van az utazás. És valamit csináljatok, mert ne hozzátok előrébb. De hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy milyen korrekt az MLS. Húztak egy ilyet, ugye, nagy felháborodás van, és aztán nyilatkoztak, hogy ha valaki október 30-áig jelzi, hogy... Széves bérletet, ha válogatott meccs. Igen. Vállalja a vénaszkennert. Vállalja a vénaszkennert. Nem, hogy a kártérít, tehát, hogy kifizeti az átcsekkolást, kifizeti a szállást, tehát, ha te tudod igazolni, hogy neked jegyed volt és szállásod volt, akkor az időpont változás miatti kiadásokat kötelességének érzi a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy a felesleges kiadásokat egyébként megtérítse az érintettek számára, létrehoztak egy oldalt, és ott te jelzed egyébként, mint a október 30-áig, hogy neked X volt szállás, meg a repülő, hogy akkor ők azt csengetik. Aha. Tehát kvázi egy... Jó, de ettől nem leszek kint a meccsen. Hát dehogy nem. Hát de. Ha tudsz újra venni, és ha az előző napi járat tele van, ebben nyilván akkor, ez benne van. Akkor, igen, hogy akkor buktad. Akkor oké, a pénzem visszakapom. Betelt a szállásod. Igen, de, igen, de hogy önmagában azért ez jó, hogy oké, áttettük, igen. Mi tettük át, kezeljük az Correct. Ügyet, megtérítjük a kártet, ez már ilyen nagyon európai, Correct. Nem? Hogy nem hárítják a felelősséget, nem azt mondják, hogy na gyerekek, jó van, hát most akkor örüljetek, hogy kijöhettek, hanem az van, hogy akkor én rendben állom, mi kértük egy nappal korábbra, gyerekek, igazoljátok, és akkor fizetjük. Hát. Hányan mehetnek ki? Hát, amikor 1000 ember kimegy? Simán kimegy, az 2 kilóval számolva, mondjuk 150-nel, az jó kis lóvé. Hát ennyi jár is neki. Jár, ez igaz. Nem így egy hallgató, hogy lehet, hogy az MLS-re gondolta, hogy bárki is kiutazik egy magyar válogatott mérkőzésre, és azért Luxemburgba. Úgyse jövünk. Gyerek, egyrészt nem mindegy, hogy hol vernek minket romák, úgyse jön velünk senki, jó hallgatói felvetés, hogy ők se gondolták, hogy bárki kimegy a magyar válogatott mérkőzésre. De tényleg, tehát azt mondták, hogy úgyse jön velünk senki, tegyük át. Aztán azért pár ezeren felhördültek, hogy azért mégiscsak jönnék. Fejlőre után érdekel minket még valaki. Ők még miért mennek, de tényleg? Le hát azért, mert a szurkoló. Mert elejthetnek. Akkor is, ha nem megy a csapatnak. Elejthetnek megint egy nemes vadat. Luxemburgban mi a helyzet? Van profi focista, vagy ott a recepciós focizik, az ács, a hátvéd, nem, a szakács. 500 ezer ember él ott, azért a nagyszámok törvénye alapján ott vannak profik is. Van pár profi? Csak igen. Szerintem igen. 20 ember mi? Így van. Tehát nem az lesz, mint hol Andorra, vagy valahol, ugye, ahol a recepciós, a kapus, a szakács, a hátvéd, az ügyvéd. az ügyvéd, a balbek, tehát hogy a Luxemburgnak van profi válogatottja? Van. Egyébként mi értelme van egy Luxemburg-Magyarország barátságos mérkőzésnek, amikor így kicsit felejtenéd a magyar focit, készülnél a jövő évre, miért blamáljuk még magunkat, egy ilyen rossz színvonalú... Miért rohanjuk le őket és magyar zászlót egyáltalán? De nem, csak kérdezem, hogy mit tesz még hozzá egy Magyarország-Luxemburg, azon kívül, hogy pénzbe kerül, utaztatod őket, kimennek, van egy ilyen nyavajás 1-0 majd, vagy egy ilyen rohadt szánalmas színvonalú 1-1, amit így kivergődünk magunkból, és akkor megtapsoljuk ott megint őket, hogy szép volt, fiúk, tétje nincs, de jó, megint nem hoztatok egy előre meghatározzák a igen. meccseket, hogy mi van. Igen. Ugye vannak a felkészítő meccsek, aztán vannak a tét meccsek, és akkor gondolom ez még ugyanúgy benne van a pakliban. Tehát nincs olyan, hogy ilyenkor azt mondod, hogy jaj, akkor mi nem megyünk. Na de nem az van, hogy a barátságos meccs az mondjuk egy selejtező előtt még egy útcsó barátságos, ahol kicsit összerázzuk őket, kicsit még megnézzük, és akkor ott még meg nem tudom valami. Csak egy ilyen nagy lecsenget selejtező után már hova barátkozunk novemberben? Mit vezetünk le? Hát nincs mit levezetni. Hát rágy a teljesítmény nyújtottunk. Hát az egész válogatottat ki kéne rúgni. Mindig az edzőket rúgják ki, azt észrevettétek? Hát miért nem rúgják ki egyszer a magyar válogatottat? Miért nem rúgják? Hát, oké, köszönjük, itt jön újabb 22 ember. Aki benne volt, tisztelt, a kivételen takarodó. Mindig repülnek az edzők, hát repüljön egyszer a válogatott. Én nem is értem. Mert ő nem rakott össze olyan csapatot, érted? Uh-huh. A válogatott tag az akkor... Mi? Ez a 11... Az edző szól neki, hogy gyere, válogatott. Hát, ez a 11 zselézethajú, alul motivált, balra-jobbra rohangáló... Storkúr ezt találta. Hát, most, na. Hát attól még azért, mert én nem focizom jól, azért meghaltok a pályára, ezek meghalni se akartak. most érted? Nem? Minek ha nekem nem kell, hogy jól focizzon, nekem az, hogy halljon meg. Ott, küzdjön. Nem? Hát egyik se küzdött, balra jobbra vergődtek ott szerencsétlenül. Hát ez, ki kell rúgni őket, ez jön a másik 11. Nem? Próbálgatni, érted? Oda már olyat hívsz, aki tudod, hogy oda való. De ne válogatott meccset játszanak. Küldjék őket el az osztrákokkal, küldjék őket a szlovákokkal. 3000 méterre tesó labdát nem látsz, 4 héten keresztül lépcsőzöl, futkorászol, felvonó alatt futsz, edzel, lerakod a hajzselét, az elkezdesz egy kicsit mozogni, úgy mi nyárogunk, hogy aztán nem jössz se a válogatott be, érted? Nem a sportautót, kulcsát hajkurászod, nem Cayenne-nel érkezel a barátságos meccse, elmész föl alapozni 4 hetet, 8 hetet föl az Alpokba, 4000 alatt lesen jössz, mert szétrugjuk a segged. Innen indul. Nem? Na, hát igen, nem, barátságos meccse. Utazgatjuk egyébként a válogatottat, barátságos meccse, sok x millióért magángéppel Luxemburgba, jó szállodába egyébként, jó kaják között, jó pályán játszunk. Mi az Istennek? Föl alapozni 4 hétre, 6 hétre. Nem? Aztán hújjon a férgese. Na, pont túl kemény vagy az Orbán Flóri. De nem, most komolyan mondom, miért érdemli meg ez a magyar válogatott, hogy még barátságos meccset? Ne játszom barátságos meccset. Labda letesz szertárba, szerelés lead, rövid nadrág, melegítő nadrág, fölmész a hegyre, tesó, az 8 óra fölfutsz a felvonó alatt, aztán onnan indulunk. Ez sportdiplomácia, az egész arról szól, hogy most kap a nem túl acélos magyar válogatottal szemben, luxemburgi válogatott egy esélyt, hogy följebb kerüljön a FIFA ranglistán. De rendesek. De jó, nekem teszünk jót azzal. Nekem itt kiábrálunk magyar szurkolónk, hogy megint nem jutottunk sem, hogy nem mindegy, hogy 88. vagy 62. Hát nem teljesen mindegy. Hát te nem látok. Már most a luxemburgi válogatottról beszélünk. Ja, hogy a luxemburgi egyet is felhozzuk őket. Ezt felhozom. Azt sem vigasztal, ha 6 óra verjük meg Luxemburgot. Ha 8-at rúgunk, azt sem vigasztal. Egy szánalmas, rohadmágyos, vergődő magyar focit látok évek óta. Én magason lefosom, hogy mit játszunk Luxemburggal. De most lehet, hogy oda teszik magukat a fiúk. De nem most tegyék oda magukat. Hát nem most tegyék oda magukat. Hát tegyék oda, amikor tét van. Hát nekem Luxemburg már ne rohangáljanak ott x millióból, nem? Hát most jó kajával szállom. Mennyi alapozni? Jól tolod, csapott meg itt az asztalra, Urbán Flóri. Súlyzott a lábadra, tesó, nem bírsz felfutni, köszönjük, nem vagy vele. Te felfutottál, szóval jó, te maradhatsz, majd még döntünk a sorsod. Érted, nem? Libegőn ül az edző, megy, te meg ott nézi, hogy kifut. Itt futkározunk, alapozunk. 11-es rugása bemegy 10-ből, 10 maradhatsz. Labdát nem látsz négy, egy hónapig. Nem onnan indulunk, hogy kondit szerzünk. Nem, én komolyan mondom, nem is értem. Hát, és jön most két meccsre jön egy újabb szövetségi kapitány, majd utána megint jönt valaki. Tudjuk a srácok rá, meg ki van most? Ugyanúgy milliókért motiválatlanul rohangálnak szépen zselézett hajjal. Hát az egésztől az ember okádik, de tényleg. De most kimegy a srácokkal? Hát az új szövetségi kapitány, vagy idéglenes szövetségi kapitány, nem tudom. Aha. A Storknak a jobb keze állítólag, aki már ott volt a Stork éra alatt is egyébként. A Dárdai nagy barátja. Igen, a Szélesi Zoltán, a Dárdainak egy jó barátja. De lehet, hogy jó szakember, nem tudom. Én csak megbízott vagyok. Ezek semmire. Meg tudnám, hogy ez a 2-0-át Luxemburgára. Ne, rossz időben voltam, rossz helyen. Nem, azt mondja, kivesz engem komolyan. Megbízott vagyok, kivesz komolyan. Egy ráadásul le a kalappal, tehát egy ilyen magyar válogatottat ilyen állapotban így átvenni két meccsre, hát ki az Isten tartja oda az arcát a pofonért? Nem? Mit hozol ki egy-két hét alatt ebből a magyar válogatottból? Mit csinálsz? Elmond neki, gyerekek! Fontos meccs, húsat meg kell nyerni. Most és nézd rád, 22 fej így néz rád, megvan a havi 8, most hova rohangáljak, érte nem lefosom, mi van Luxemburgán, így is megvan a havi 10, 8. Hát most nem? Ja. Mit mondasz neki két meccsre? Így van. Két fontos kérdésem van. Az egyik, kit állítsak csatárposztra, második, ki állt a mozgássérült parkolóba a lambójába. Igen, Balázs, nagyon szeretünk, nagyon jó, hogy állj már egy kicsit a Porsche Cayenne, mert nagyon rossz helyen állsz. Balázs egyébként nem áll rossz helyen, meg ő egy csupa szív gyerek. Hát nem szabad az egészet az ő nyakába varni. Zsuzsit mi nagyon szeretjük, de... És mindig más áll be helyette. Gyerekek, komolyan mondom. Ez most erős kirohanás volt tőlem? Nem. De én most úgy végre kiadtam magam a frusztrációmat a magyar futballal kapcsolatban, de ígérem, egy évig nem beszélek róla. Igen, azt akarjuk megtudni, hogy mi van mögötte. Tudod, amikor az ember szarik, akkor is hátra néz megnézni, nem? Tehát, hogy most ezt én hátranéztem, lehúztam, és én most nem beszélek egy évig erről. Aha, jó. Szép hasonlat volt. Egy vidám hármas ugrás? Mehetünk. Hajrá! Jövünk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Megyek be egy kis magnéziumot? Szerinted? Ne, ne, ne, ne többet. Hát, jót tesz nekem a magnézium úrán. Hiány? Szerintem igen, lazít rajtad egy picit. Meg sok sarkos voltam? Sok fokhagymát, az tágítja az érfalakat. Egyszer le egyébként... fogsz fordulni egy ilyennél egyébként. Uh-huh. Tudjátok, mi a durva, hogy régen ilyen, még a Morning Show-ban, mit tudom én, hetente volt. Igen. Most már ilyen havonta, két havonta tolok egy ilyet. Tehát, hogy így már nem öregszem. Elfogadok úgy mindent már, sokkal jobban, igen, meg elengeded. Nyugodtabban. Most ezt kicsit úgy beleergeltem magam, és jó. Azt én azért úgy tudom mondani, de egyébként tényleg régen hetente toltam ilyeneket, és már 40 évesen úgy az ember valahogy sokkal inkább úgy azt gondolom, hogy tágul az inger küszöbe, vagy hogy így már most kicsit úgy elmondtam, amit gondolok, egy csomó mindenről gondolok, még egy csomó minden, de már nem érzem azt, hogy nagyon mindig el kell mondanom. Öregszem valószínűleg. Igen. Ebbe a kis kirohanásba. Ja, nem, nem, ezt még tudnám 11-ig tolni. Tehát ezt most még föl tudnám hozni még egyszer ilyen tűzzel, de hogy úgy, de nem tudom, hogy régen ebből több volt. Hát lenyugodtál. Két gyerek is, hogy a kor, az évek, tudod. Egyébként a két gyerek. Kicsit azért az kigyomlál. Persze, hát ezeket hát fel kell nevelni. Hát meghúzom egy az óvónéni ma Benihez, hogy apukád jól van, hallgatok ma reggel. Papában minden, nem, a két gyerek valóban sok energiát kivez belőlem. Tehát régen három óránként toltam egy ilyet, vagy mondjuk két naponta, de óvatosan, tényleg öregszem. Óvatosan. Meg ne legyen más a sírodon, hogy demagóg volt, beledöglött. Demagóg volt, amíg sztrókjában lett. Nem, egyébként nem, néha úgy jól esik, igen. Az MLS saját halottja lehetnél. Az biztos, az biztos. FIFA pénzből. Milyen márvány követnek már neked állítani? Jimmy mellett? Igen, aki őszintén elmondta, hogy mit gondol a futballról, csak beledöglött. Milyen szomorú. A magyar foci pedig úgy maradt. A foci úgy maradt, a magyar foci átkahatott, villámcsapott a stúdióba, aki elmondta őszintén, az megdöglött. A foci meg még 40 évig úgy maradt. Nem. Csodálatos történet, igen. Na, itt van a játékosunk, aló, jó reggelt! Aló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Hello, hello! Egy jó kis hármas ugrás. Játszol, hogy hívnak? Tamás vagyok. Tamás, honnan hívtál minket? Eger. Tamás Egerből. Eger, de jó. Na. Egerből. És mit csináltok Egerben? Hol vagy? Hát most éppen dolgozunk. Mit dolgoztunk? Gipszkartonozunk. Na jó kis gipszkartonozás, az hasznos. Hasznos, az jó dolgokat lehet csinálni. Igen. Ki vagyunk hangosítva? Vagy szól a rádiót? Vagy mit hallunk? Nem, szól a rádió. Picit, másik helységbe. Picit szólsz, vagy odaintesz a többieknek, hogy halkítsák le, hogy ne legyen nekünk ennyire visszhangos? Halkítsd már egy kicsit. Na, tulajdonképpen így gondoltam én is. Majd elmeséled neki. Igen, elmondod. Na figyelj, Rádió 1-es ajándékcsomag, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés, hogy nevezik a megkövesedett fenyőgyantát? Na, megkövesedett fenyőgyanta, sok ilyet lehet látni, beleszorulva mindenféle kis állat. Igen. De szép nyakláncok. Borostán. Az. Ki volt az ügyes, hogy csak hazol, valaki bekiabálta, jó volt. Igen, vagyunk kollégákkal. Igen, ránézett egy marmonkannára és beugrott. Igen, na figyelj, az lesz, hogy a következőben nem várunk ennyit, jó? Melyik ország őslakosai a maorik? Maorik, hol, melyik ország ez, ahol őslakosok a maorik? Gyorsan mondjatok valamit. Hawaii. Hey. Nem. Új-Zéland. Oké, hát sajnos nincs meg. Hát sajnos nincs. De köszönjük szépen, hogy minket hallgattak. Köszi szépen. Köszi, sziasztok, jó munkát, ciao, ciao. Hello. Igen, Új-Zéland. Hawaii hangzása volt, meg keverte is valamivel, de ez Új-Zéland, igen. Kiváló rögbi csapattal, az All Blacks-el. Oké, na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait még, hogy miről is volt szó ma reggel, aztán nekem el kell mennem. Istenem, te bocsássátok ezt meg nekem, eme bűnömet, drága társaim, barátaim. Földolgozzuk valahogy, ha reggelre jössz. Harcos és sorstársaim, vitézeim, bajtársaim, bocsássátok meg eme hiányosságomat ma reggel, hogy előbb hagyom el a hadszintért, mint ahogy ti. Követőim itt ebben a földi síralomöldben, és aztán később a mennyek országában. Drága druszáim, barátaim, de előtt elmondom, mi volt a best of-ban. Egy nagyon jó kis beszélgetést készítettünk, aki akarja, hallgassa meg egészben, mert tényleg jó lett, a Kennedy akták titkosításáról, amit ugye most Trump azt mondta, hogy nem titkosítja újabb 25 évre, lehet, hogy lehull a lepel. Fölhívtuk Hackner Pétert, magyar történészt, tanszékvezető egyetemi docenset, aki írt is könyvet a nem létező összeesküvés elméletről, mert ugye annak a híve, hogy magányos gyilkos, gyilkos volt Oswald. Nincs a lepel alatt semmi. Nincs a lepel alatt semmi, de mi mindent megkérdeztünk, amit láttunk, hallottunk, olvastunk az ügyről, ő pedig nagyon flottú válaszolt. Érdekes beszélgetés volt, talán kicsit komolyabb, de szerintem néha jó ilyen beszélgetéseket is hallgatni, készíteni. Nagyon jól beszélt. És hihetetlen felkészült volt a témában, ezért is hívtuk nyilván. Így van, mert mi is tudjuk, hogy kit kell hívni. Szóval ez lesz a Best of egyik része, a másik pedig ugye Jani megkapta reggel Feritől az ő kis pókember ruháját, amit itt élő egyenes adásban már el is kezdett fölpróbálni. Erről van videó a Facebookon, mert hogy holnap ugye a nagy lógatás lesz majd a West End főbejáratánál kitelepüléssel, és hát János egyébként szerintem meglehetősen nagy élvezettel kora reggel bele is bújt ebbe az egy kis pókember. Igen, amikor elfelejtem, hogy milyen ruhában vagyok, nagyon szívesen mászok. Igen. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai, és akkor holnap 6-kor. Várunk szeretettel, tudod, nem ide jövünk. Nem, West End, jövünk, kitelepülés. Időnk jó lesz. Meleg stúdiók, forró kávé, te a szendvicsek, nekünk, János meg 8 méter magasan fönt. Úgyhogy lesz látványosság, tele vagyunk nyereményekkel, gyertek, jó? Mi nekem. Ott leszünk. Van, gyertek ti is. Ha én nem leszek ott, nagy cumi lesz. Az, akkor nekem kell felmennem. Létszeres, nevetek egy ilyen. Így van, egy MS és egy XXXL-es ruhát is rendeljük. Nagyon be fog vágni a kis popsimba az a kis pókember ruha. Na, jövünk holnap 6-kor, a srácok meg még jönnek a Best of után. Szevasztok! Ciao, ciao. Hello! A Rádió Egyen. 7 perc múlva lesz 10 óra. Nagyon sokan tippeltek, hogy hova ment Balázs. Uh-huh. A legközelebb az van foci edzést tartani. Igen, igen, behívták. Hát a Szilesi Zoli ugye csak megbízott edző, és arra gondoltunk, vagy vezető edző, és meg arra gondoltunk itt bent az MLS-ben, Balázs, hogy te tudnád motiválni a srácokat. Gyerünk, a következő meccsre mutasd meg. Mi meg már is hívjuk a hallgatóját. A hajad is megvan hozzá. Öltönyed. A drága autó is. Hadd szép öltöny, a drága autó. Hiteles lennél. Jó. Várunk, Zsül. Igen. Te is vársz. Uh-huh. Így van, megdobtuk egy kavicsol a redőnyt. Most ne otthon van. Ne Balázsékot, hogy Janiékat. Pókemberik. Pókember. Igen, tessék. Áj, de kár érted, de kár érted. Ha egy Balázsikat mondtál volna, akkor most lenne egy ajándékcsomagod, egy nagyszerű nyakabakasztóval, egy, majdnem mondtam, két egy, két csipa, meg egy bögrével, de most nincs. Mondj egy keresztnevet, légy szíves nekünk. Sanyi vagyok. Szia, Sanyi. Jaj, Sanyi pedig rohadt jó SMS-t írtam nekünk, azt mondja, pont sistergett a rádió. Kit ölt meg Oswald Marika? Igen, mert nem hallottam, ugye? Csak Oswald. Hát, te nagyon jó volt, nagyon tetszett nekünk. Az SMS nagyon jó volt, meg jókor írtad, meg jó, jó témához minden, ezt hiányzott, ez a Balázsék. Nem ismertem fel a számot. Nehéz ez. Sanyi, köszönjük szépen, mindesetre te vagy a nap hallgatója, úgyhogy de ajándékcsomag most nem jár hozzá, jó? Oké, köszi. Sziasztok. Hello. Szia. Holnap reggel 6 órakor kint vagyunk a West Endnél, irgalmatlan mennyiségű ajándékkal. Jani 7-től mászik, de már 6-tól gyertek, mert regisztrálni kell, onnan fogunk majd választani. Lesz egy egyszerű kérdésfeltevés, hogy mégis legyen valami kerítése, avagy körítése a dolognak, uh-huh. És akkor utána 7-től 10-ig Jani odafön, és az értékesebbnél nyereményeket fogjuk majd kihúzni. Balázsra így van, ennek. Csak így mit tényleg így az ízékedvéért, kerékpár, mobiltelefon, okostévé, kisebb okostévé, nagyobb Xbox, mosógép, stb. 100 000 forint készpénz, 200 000 forint készpénz, és nem is tudom, sajnos a műsoridő rövidsége miatt elmondani az összeset, milliónyi ajándékot fogunk kisorsolni, egy kis előkarácsonyozás. Így van, a humor faktor pedig a pókember jelmez fogja szolgáltatni. Nem te, a jelmez. Ja, érted? Holnap reggel találkozunk, szevasztok! Sziasztok!